Λοιπόν, στο προηγούμενο είχαμε πει ότι σήμερα το θέμα θα είναι η έννοια της προόδου υπό το φως της ψυχανάλυσης και θα το έκανε αυτή την εισήγηση ο Νικόλας, αλλά λόγω κάποιων κολλημάτων που είχε δεν έγινε, οπότε πήγαμε στο επόμενο που θα κάναμε, το οποίο είναι μια προσπάθεια να ενοποιήσουμε όλα αυτά που έχουμε δει σε σχέση με τη θεωρία της ψυχανάλυσης και ειδικότερα για τον Φρόιντ και τους επιγόνους σε κάποιες συζητήσεις για τον ίδιο τον πολιτισμό και την ίδια την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Θυμίζω ότι το βασικό συμπέρασμα του Φρόιντ στον πολιτισμό πηγή δυστυχίας είναι ότι ο πολιτισμός, γενικότερα η πολιτισμική εξέλιξη, είναι μια διαδικασία που συνεχώς συσσωρεύει απαγορεύσεις της ανθρώπινης επιθυμίας και άρα συσσωρεύει στον άνθρωπο νευρώσεις. Άρα μπορούμε να δούμε τον πολιτισμό με βάση αυτή την οπτική της ιστορίας του Φρόιντ σαν μια διαδικασία συσσόρευσης παθολογιών. Σήμερα θα προσπαθήσω να μιλήσω για ένα φαινόμενο το οποίο ο Λέο Λέβενταλ ονομάζει αντιστραμμένη ψυχανάλυση. Και το οποίο αυτό φαινόμενο είναι η μαζική κουλτούρα. Η διάσημη αυτή φράση του Λέβενταλ, την οποία θα σχολιάσουμε, είναι «Η μαζική κουλτούρα είναι αντιστραμμένη ψυχανάλυση». Σε πρώτη ανάγνωση, αυτή η φράση φαντάζει σκανδαλώδης. Σκανδαλώδης γιατί συνδέει ένα φαινόμενο όπως αυτό της μαζικής κουλτούρας που έχουμε συνηθίσει ως όρος να μας παραπέμπει στην τέχνη, στον πολιτισμό και γενικότερα στις καθημερινές συνήθειες των σύγχρονων κοινωνιών, με μια μεθοδολογία όπως είναι η ψυχανάλυση που είδαμε ότι έχει κατά βάση θεραπευτικό ή αν θέλετε πρακτικό περιεχόμενο. Και ίσως ορισμένοι από εσάς θα αντιδράσετε εξ αρχής, γιατί αυτό που περίπου περιγράφει ο τίτλος της σημερινής κουβέντας εξορισμού κάνει μια διαδικασία που για κάποιους δεν είναι αρκετά νόμιμη. Είναι εξορισμού μη νόμιμη. Δηλαδή, αναγάγει κοινωνικά φαινόμενα σε ψυχαναλυτικό ή σε ιατρικό, αν θέλετε, πεδίο ή και το ανάποδο. Ως προς τη δεύτερη αυτή ένσταση, που ίσως τα έχουν ορισμένοι, ότι δεν μπορούμε κοινωνικά φαινόμενα να τα βλέπουμε με ψυχολογικούς ή ψυχαναλυτικούς όρους, η απάντηση είναι, υπάρχει στην ίδια τη θεωρία του Φρόιντ, όπως είπαμε, ο οποίος έχει ασχοληθεί στο ύστερο έργο του κυρίως με τέτοια φαινόμενα. Σας θυμίζω που είδαμε το Τοντέμ και Ταμπού, το Μέλλον μιας αυταπάτης και ο Άνδρας Μωυσής. Είναι τα τρία βιβλία που έχει γράψει για τη θρησκεία. Έχει ασχοληθεί με τη χειροπεδαγώγηση των μαζών, στο οικονομικό πρόβλημα του μαζοχισμού, η μαζική ψυχολογία και ανάλυση του εγώ, δύο βιβλία. Έχει ασχοληθεί με την ίδια την καθημερινή ζωή, αν θυμάστε το βιβλίο «Η ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής», αλλά και με τον ίδιο τον πολιτισμό, στον πολιτισμό ως πηγή δυστυχίας. Άρα, με άλλα λόγια, ο Φρόιντ έβαλε την ίδια την κοινωνία πάνω στον τιβάνι. Άρα, δικαιούμαστε από τον ίδιο το θεμελιατή της ψυχανάλυσης να κάνουμε την αναγωγή πολιτικών όρων και ψυχαναλυτικών όρων. Ως προς την πρώτη ένσταση, θα πρέπει να δούμε ιστορικά, δηλαδή για αυτούς που λένε ότι δεν μπορούμε να συνδέουμε ένα φαινόμενο που έχει σχέση με την τέχνη, την αγορά και γενικότερα την καθημερινή ζωή με μια πρακτική όπως είναι η ψυχανάλυση, θα πρέπει να δούμε σιγά σιγά τις ιδιαίτερες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες μέσα από τις οποίες γεννήθηκε αυτό το φαινόμενο που ονομάζουμε μαζική κουλτούρα και με ποιες ιστορικές και κοινωνικές διαμορφώσεις συνδέεται κυρίως στον 20ο αιώνα. Καταρχάς, τι είναι αυτό που λέμε κουλτούρα? Ξέρει κάποιος να μου δώσει έναν ορισμό, τι είναι κουλτούρα? Το λατινικό. Κάλτουρα. Ναι. Αγρικουλτούρα, καλλιεργό. Αυτή είναι η δομή ναι. της λέξης. Ναι, ένας περιγραφικός ορισμός. Έχει ξεκινά και μετά είναι η καλλιέργεια, η πνευματική καλλιέργεια ενός ανθρώπου. Ναι, σε ατομικό επίπεδο, σε κοινωνικό. Πολιτισμός. Ο πολιτισμός, έτσι. Δηλαδή, ο Βέμπερ δίνει έναν ορισμό, λέει, είναι το σύνολο των ειδικών πεπιθήσεων, δοξασιών, επιτευγμάτων, παραδόσεων που σχηματίζουν το φόντο μιας κοινωνίας. Έτσι είναι όλο το σύνολο, το background, θα λέγαμε, μιας κοινωνίας. Αυτό είναι η κουλτούρα. Έτσι. Εγώ μίλησα για τη μαζική κουλτούρα. Αυτός ο επιθετικός προσδιορισμός που βάζουμε στην αρχή, μαζική, μπροστά από τον όρο κουλτούρα, προϋποθέτει μια ειδική κατηγορία της κουλτούρας. Όπως θα δούμε, η μαζική κουλτούρα είναι μια συγκεκριμένη ιστορική διαμόρφωση που εμφανίζεται σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, στις αρχές του 20ου αιώνα, και συνδέεται εκλεκτικά με συγκεκριμένες πολιτικές, κοινωνικές και μορφές του καπιταλισμού και με συγκεκριμένες αλλαγές στη δομή των παραγωγικών σχέσεων και της κοινωνίας. Τι υπάρχει πριν τη μαζική κουλτούρα, πριν την εμφάνισή της? Έτσι, θα κάνω μια πολύ σύντομη αναγωγή αυτού του όρου από την αρχή της, από αρχές της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα. Οι πρώτες κοινωνίες, οι αρχαϊκές κοινωνίες, που όπως είδαμε είναι αυτές οι λεγόμενες μητριαρχικές κοινωνίες, οι κοινωνίες των που ήταν πολύ κοντά στη φύση, που ήταν τροφοδοσυλλεκτικές και κατά βάση αγροτικές. Εδώ η κουλτούρα μας καλύπτει, νομίζω ο ορισμός του Βέμπερ είναι σε αυτές τις κοινωνίες το σύνολο αυτών των δοξασιών και παραδόσεων και τεχνικών που συγκροτούν το μοτίβο αυτής της κοινωνίας. Αργότερα περνάμε στις εθνοφυλετικές κοινωνίες, αυτές που λέμε κατά βάση πατριαρχικές πολεμικές κοινωνίες. Αυτές γιατί δημιουργούνται? Είχαμε δει και τις προηγούμενες φορές ότι όταν οι κοινωνίες, κάποιες από αυτές τις πρωταρχικές ομάδες που ήταν κατά βάση αγροτικές ή τροφοσυλλεκτικές, βρίσκονταν σε μεγάλη έλλειψη, αναγκάζονταν να δημιουργήσουν μια ειδική πολεμική τεχνική και έτσι ο πόλεμος γινόταν πλέον το μοναδικό όπλο μέσα από το οποίο μπορούσαν να βρουν τροφή και να υπάρχουν ως κοινωνίες. Άρα αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη σχέση με τον πόλεμο και γι' αυτό περνάμε από αυτό που λέμε μητρογραμμικότητα ή μητριαρχία σε αυτό που λέμε πατριαρχία. Αυτές οι κοινότητες, επειδή πλέον μετακινούνται πάρα πολύ, η κουλτούρα παίζει ιδιαίτερο ρόλο, πολύ περισσότερο συνεκτικό ρόλο. Είναι, θα λέγαμε, αν τα άτομα ας πούμε είναι τα τούβλα, η κουλτούρα είναι η λάσπη που ενώνει την κοινωνία. Τι έχουμε μετά τις εθνοφυλετικές κοινωνίες? Σιγά σιγά διαμορφώνονται αυτό που λέμε αυτοκρατορίες. Οι μεγάλες αυτοκρατορίες προκύπτουν συνήθως ως κατάκτηση κάποιες από αυτές τις μεγάλες στρατιωτικές επιδρομές, δημιουργούν αυτοκρατορίες, οι οποίες όμως στο σύνολό τους, στο εσωτερικό τους, έχουν πολύ μικρές κοινότητες με πολύ διαφορετικές παραδόσεις. Άρα για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας χρειάζεται να δημιουργηθεί μια κουλτούρα η οποία θα επιβληθεί από τα πάνω. Έτσι, η πρώτη δηλαδή κουλτούρα η οποία δεν είναι αποτέλεσμα των συγκεκριμένων αναγκών της κοινωνίας αλλά των αναγκών ενός κράτους ισχυρού είναι η κουλτούρα που επιβάλλεται στις αυτοκρατορίες. Έτσι. Στη συνέχεια έτσι, περνάμε σε αυτό το ιστορικό μόρφωμα, θα μπορούσαμε να πούμε, που λέμε φεουδαρχικές κοινωνίες. Εκεί πέρα τι δημιουργείται για πρώτη φορά? Δημιουργείται στην κουλτούρα ένας πρωτογενής διχασμός, ο οποίος δεν υπήρχε μέχρι τότε. Αρχίζει να διαμορφώνεται μια διαφορά ανάμεσα στην κουλτούρα τη λαϊκή, των ανθρώπων που ζουν στα χωριά και, και είναι καλλιεργητές της γης των φεουδαρχών και στους ίδιους τους φεουδάρχες. Οι ίδιες οι κοινωνίες των φεουδαρχών αρχίζουν να αναπτύσσουν μουσική, τέχνη, ζωγραφική και ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής σκέπτεστε και δοξασιών που διαφέρει από τους αγρότες. Έτσι. Και μάλιστα, εάν το δούμε σε επίπεδο θρησκευτικών πεπιθήσεων και τέτοιων παραδόσεων, ηθικών κανόνων, είναι πολύ πιο σκληροί οι κανόνες από τους κανόνες που ισχύουν για τον λαό. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι δημιουργείται ο πρώτος διχασμός της κουλτούρας. Δηλαδή ότι έχουμε έναν, από εκεί και πέρα, αυτός ο διχασμός θα διατηρηθεί μέχρι τον 20ο αιώνα. Στη συνέχεια, βέβαια, και με τη Γαλλική Επανάσταση, εγκαθιδρύεται σιγά σιγά αυτό που λέμε αστική κοινωνία. Έτσι, δημιουργείται η δυτική ατομικότητα. Εδώ ο διχασμός σιγά σιγά γίνεται ακόμα μεγαλύτερος. Έτσι, γίνεται διχασμός μεταξύ αυτό που λέμε αστική υψηλή κουλτούρα. Ξέρουμε όλοι τι είναι η κουλτούρα στο 15ο, 16ο, 17ο, 18ο αιώνα, ακόμα και στο 19ο, και της λαϊκής κουλτούρας. αυτό που σήμερα ξέρουμε εμείς ως μουσική, ως ζωγραφική, mm-hmm. ως τέχνη, ως συνήθειες των προηγούμενων τεσσάρων αιώνων της αστικής κοινωνίας, είναι κατά βάση η υψηλή κουλτούρα. Αυτή που αφορούσε πολύ λίγους ανθρώπους και επηρέαζε μάλλον και τη ζωή πολύ λίγων ανθρώπων. Ελάχιστα πράγματα ξέρουμε για την κουλτούρα των υπολείπων. Αυτός ο διχασμός γίνεται σχεδόν πλήρης και έχει και σχεδόν συνειδησιακά χαρακτηριστικά. Δηλαδή το ανήκει σε μια κοινότητα διαμορφώνεται από την κουλτούρα. Γιατί υπάρχει διχασμός μέσα στην ίδια την πόλη. Δεν είναι ότι εγώ έμενα όπως στις παλιές αρχαϊκές κοινωνίες, έμενα εδώ, άρα είχα τα έθιμα της παραδόσης ενός τόπου και όλος εκεί. Τώρα μένουμε όλοι στην ίδια πόλη, άρα αυτό που μας διαχωρίζει είναι μια διαφορετική κουλτούρα. Σιγά σιγά, με το 18ο και το 19ο αιώνα κυρίως, μπαίνει στο παιχνίδι αυτό που ονομάστηκε στη συνέχεια βιομηχανικό προλεταριάτο. Δηλαδή οι φτωχοί άνθρωποι των πόλεων, οι οποίοι σιγά σιγά διαμορφώνουν αυτό που λέμε εργατική τάξη. Και εδώ πέρα η κουλτούρα, υπάρχει μια ιδιαίτερη κουλτούρα της εργατικής τάξης, η οποία είναι μεν αστική κουλτούρα, με την έννοια ότι έχει τις συνήθειες πλέον όχι μιας αγροτικής οικογένειας ή μιας αγροτικής κοινωνίας, αλλά έχει και χαρακτηριστικά αυτό που θα λέγαμε μικροαστικά. Δηλαδή διασπάται μέσα σε αυτό, υπάρχουν δύο στοιχεία. Μπαίνοντας λοιπόν στον 20ο αιώνα, έχουμε έναν τεράστιο διχασμό της κουλτούρας. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες που καθορίζουν και δίνουν ταυτότητα στους ανθρώπους, στον άνθρωπο της νεωτερικότητας. Η μαζική κουλτούρα, όταν εμφανίζεται, έρχεται για να ενοποιήσει πλήρως αυτό το πεδίο και να διαλυθεί κάθε διάκριση μεταξύ ας πούμε αστικής κουλτούρας, υψηλής τέχνης, υψηλής ζωής και λαϊκής τέχνης. Πάβουν να υπάρχουν οι ταξικοί διαχωρισμοί? Όχι. Έτσι. Προφανώς όχι. Άρα δημιουργείται μια πλαστή, όπως τα λέγαμε, συνείδηση στο σύνολο του πληθυσμού ότι ζει σε έναν ενιοποιημένο ηθικά, αισθητικά και κοινωνικά χώρο. Αυτό συμβαίνει στις κοινωνίες για πολύ συγκεκριμένους λόγους και εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένους σκοπούς. Και αυτό συνδέεται και με ψυχολογικούς όρους που θα δούμε στη συνέχεια. Τι συμβαίνει λοιπόν με την ανάπτυξη της μαζικής κουλτούρας, το οποίο συνηγορούν πάρα πολλοί παράγοντες? Μπαίνοντας λοιπόν στον 20ο αιώνα, υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο αλλάζει άρδιν την παραγωγική διαδικασία στο εργοστάσια. Αυτό είναι η είσοδος ενός τεχνολογικού υποδείγματος που σήμερα ονομάζουμε τεϊλορισμός ή φορδισμός. Θα έχετε ακούσει όλη την ιστορία ότι πρώτος ο Ford στο εργοστάσιο του άρχισε να εφαρμόζει μια πολύ καινοτόμα ιδέα. Αυτή η ιδέα έλεγε το εξής, ότι αντί ο εργάτης στο εργοστάσιο να φτιάχνει από την αρχή ως το τέλος ένα προϊόν, θα διαιρέσουμε την αλυσίδα παραγωγής προϊόντος σε μικρά κομμάτια και έτσι οι άνθρωποι, ο κάθε ένας θα βιδώνει μια βίδα. Έχετε δει εκείνη την ταινία του Τσάπλιν που στο τέλος του γίνεται αιμονή η βίδα? Αυτό είναι μια κολοσσία αλλαγή τεχνολογικού υποδείγματος που λέμε σήμερα, το οποίο δημιουργεί τρομερή ανάπτυξη, όπως λέμε σήμερα πάλι, στην παραγωγή. Τρομερό κέρδος και ανάπτυξη στη βιομηχανία και παράλληλα βέβαια έχει συνέπειες στην ίδια τον ψυχισμό των ανθρώπων που δουλεύουν στη βιομηχανία. Δημιουργείται λοιπόν αυτό το φαινόμενο που ο Μάρξ ονομάζει, είχε προβλέψει, ως αλλοτρίωση. Δηλαδή ο άνθρωπος πλέον δεν έχει σχέση με το παραγόμενο προϊόν, δεν έχει σχέση με το προϊόν της εργασίας του, δεν συμμετέχει σε όλα τα στάδια δημιουργίας ενός πράγματος, άρα ο ίδιος ο άνθρωπος μηχανοποιείται. Έτσι, γίνεται κάτι σαν την προέκταση μιας μηχανής, τα λέγαμε σήμερα. Άρα εδώ συντελεί και η υψηλή παραγωγικότητα. Έτσι, αυτό συντελεί την υψηλή παραγωγικότητα μεν, αλλά δημιουργεί ψυχολογικές διαμορφώσεις ανθρώπων παθογενείς. Γιατί η παραγωγικότητα είναι ένας τελικός παράγοντας της προόδου. Έτσι βέβαια. Δεν το πιάσα αυτό, κάτι. Της προσωπικής εννοώ, δηλαδή της τεχνολογικής πρόοδου είναι. Ναι. Αλλά εγκλωβίζει τον άνθρωπο σε άλλα γρανάζια. Έτσι, ναι. Αυτή η συνέπεια όμως θα φανεί στη συνέχεια. Αυτή η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, όπως τα λέγαμε σήμερα, κάποια στιγμή σκάει. Και σκάει το 1929. Έτσι, με τη μεγάλη οικονομική κρίση. Τι έχει συμβεί εκείνη τη στιγμή? Έτσι, αυτή η αλυσίδα της παραγωγής συσσωρεύει συνεχώς πλούτο. Είναι αυτό που λέμε κοινώς και πολύ έτσι λαϊκά, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός ο πλούτος που συσσωρεύεται στα χέρια των λίγων δεν μπορεί να αναπαράγει τον εαυτό του. Αυτή η κρίση σκάει, είναι αυτό που λέμε κρίση υπερσυσσόρευσης, και ξαφνικά συμβαίνει μια τεράστια πτώση του ποσοστού κέρδους, αρχίζουν οι βιομηχανίες να καταραίουν, έρχεται και επόμενη κρίση του 1933, που εκεί διαλύεται κάθε αμφιβολία ότι αυτή η κρίση είναι μια μεγάλη δομική κατάσταση του καπιταλισμού, οπότε όλοι βρίσκονται μπροστά σε ένα δίλημα. Τι θα συμβεί? Ήδη, σας θυμίζω, έχει γίνει η Σοβιετική Επανάσταση, οπότε οι αριστεροί σε όλο τον κόσμο νομίζουν ότι παντού θα επικρατήσει νομοτελειακά ο σοσιαλισμός. Έτσι. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Και γιατί δεν συμβαίνει? Γιατί το καπιταλιστικό σύστημα σκέφτεται κάτι άλλο να κάνει. Έτσι. Και το σκέφτεται αυτό σε οικονομικό επίπεδο, το σκέφτεται σε παραγωγικό επίπεδο, το σκέφτεται σε ψυχολογικό επίπεδο, το σκέφτεται σε πολιτικό επίπεδο. Σε οικονομικό επίπεδο το σκέφτηκε αυτός που λέμε ο γνωστός οικονομολόγος Keynes. Τι έκανε λοιπόν ο Keynes? Με το έργο του Γενική Θεωρία της Απασχόλησης του Τόπου και του Χρήματος. Γεια σου. Λέει το εξής, απλό για μας σήμερα, αλλά σκανδαλώδες για την εποχή του. Το βασικό πρόβλημα της καπιταλιστικής μηχανής δεν είναι μόνο η παραγωγικότητα, είναι ότι πρέπει να αναπαράγει έτσι και την ύπαρξή της. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Πρέπει κάποιος το προϊόν που βγάζει να το καταναλώνει. Εάν δεν υπάρχει αυτός που καταναλώνει το προϊόν, δεν μπορεί και η μηχανή καπιταλιστική να συνεχίσει να δουλεύει. Έτσι, σήμερα είναι πολύ λογικό αυτό. Δηλαδή, άμα στήσεις μια τρομακτική βιοτεχνία ρούχων και έχεις τα πιο σύγχρονα μηχανήματα σε μια αφρικανική χώρα που κανένας δεν έχει λεφτά, δεν μπορεί να δουλέψει. Έτσι. Αυτό όμως ήταν κάπως επαναστατικό για την εποχή του και πολύ σύντομα γίνεται κοινή αντίληψη σε όλα τα κράτη της Δύσης. Όπως θα δούμε, όχι μόνο της Δύσης. Τι έπρεπε να γίνει όμως στο επίπεδο των ανθρώπων? Οι άνθρωποι μέχρι τότε, αυτό που λέγαμε εργατική τάξη, τι κάνανε? Είχαν μια άλλη κουλτούρα, έτσι, τους αστούς. Ξέρανε ότι πουλάνε το σώμα τους και τη δύναμή τους στο εργοστάσιο του κακού καπιταλιστή, και από αυτόν τον κακό καπιταλιστή παίρνουν 2 δεκάρες για να πάνε στο μπακάλι να ψωνίσουν το φαγητό και το ψωμί τους στο φούρναρι, και το βράδυ να πάνε με τους φίλους τους στην ταβέρνα τη λαϊκή να πιούν ένα κρασί. Έπρεπε αυτό το πράγμα να αλλάξει. Πρώτον, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουλεύουν 10 και 12 ώρες. Δεν γινόταν αυτό. Έπρεπε οι άνθρωποι να έχουν λοιπόν ελεύθερο χρόνο, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρξουν και μέσα στη μέρα, όχι μόνο την ώρα που θα κοιμούνται, και ως κάτι άλλο. Δηλαδή ως άνθρωποι οι οποίοι καταναλώνουν τα προϊόντα του καπιταλιστή. Έπρεπε λοιπόν ο χρόνος να αλλάξει, αυτό που λέμε βιοπολιτική διαχείριση του χρόνου. Δηλαδή έπρεπε να επιβληθεί μια πολιτική επάνω στον χρόνο των ανθρώπων. Εκείνη την περίοδο λοιπόν στις περισσότερες δυτικές κοινωνίες επιβάλλεται αυτό που λέμε 8 ώρα. Έτσι, οι άνθρωποι 8 ώρες δουλεύουν, 8 ώρες αναπαράγεται η εργατική δύναμη, δεν κοιμούνται και 8 ώρες έχουν ελεύθερο χρόνο. Αυτός ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι όμως ελεύθερος. Έτσι. Εκείνη την περίοδο, δηλαδή τη δεκαετία του 30, στις περισσότερες χώρες καθιερώνεται το 8ωρο, και αυτός ο ελεύθερος χρόνος πρέπει να μετασχηματιστεί σε χρόνο που ο άνθρωπος θα καταναλώνει. Έτσι οι μισθοί αυξάνονται και δημιουργείται μία μία μηχανή που προσπαθεί να καθυπαγορεύσει ανάγκες, οι οποίες πλέον πριν οι άνθρωποι δεν τις είχαν αυτοί. Δεν τις είχαν αυτές τις ανάγκες. Γιατί? Γιατί δεν είχαν την ίδια κουλτούρα με τους αστούς. Δηλαδή η εργατική τάξη, οι άνθρωποι που ήταν εργάτες, δεν κατανάλωναν τα προϊόντα των αστών. Δεν άκουγαν την ίδια μουσική, δεν είχαν τα ίδια όνειρα, δεν είχαν τις ίδιες επιδιώξεις. Έπρεπε δηλαδή να κατασκευαστεί ένας μηχανισμός μέσα από τον οποίο και δια του οποίου οι άνθρωποι θα επιθυμούσαν τα ίδια πράγματα με αυτούς με τους οποίους δεν άνοιγαν στην ίδια κουλτούρα. Ναι. Υπάρχει κάποιο υποκριπτόμενο πολιτικό υπόβαθρο πίσω από την τοποθέτησή σου. Τι υποκριπτόμενο. Θα χρησιμοποιήσει λίγο κάτι λέξη κλειδιά, λίγο μονόπατρο. Πες μου εσύ το άλλο την άλλη πλευρά. Π.χ. Ακόμη και το τελευταίο που είπες. Όλα βασικά τα παρουσιάζουν με ελληνική χρειά όσον αφορά το σύστημα. Από τη λέξη κακός καπιταλιστής. Ναι. Μέχρι και τώρα ότι τους βάζει σε εισαγωγικά με το ζώο να αρχίζουν να καταναλώνουν. Ναι. Γι' αυτό σου ρωτάω. Κοίταξε, εγώ για να είμαι σαφής από την αρχή, η εισήγησή μου βασίζεται σε κάποιες θεωρητικές επεξεργασίες, κυρίως της σχολής της Φραγκφούρτης, απέναντι στο φαινόμενο της μαζικής κουλτούρας και στις αναλύσεις του Φρόιντ σε σχέση με την ψυχανάλυση. Έτσι, δηλαδή ο ίδιος ο Φρόιντ βλέπει αυτή τη διαδικασία ως κάτι το αρνητικό. Τώρα, προφανώς, εγώ είμαι ανοιχτός σε κάποιον ο οποίος δεν το βλέπει έτσι. Αλλά, αν θες, άμα κάτι συγκεκριμένο το βλέπεις διαφορετικά, μπορείς να το πεις. Δεν έχω... Δεν θα μιλήσω. Όχι, δεν είναι ανοιχτό, είναι συζήτηση. Δεν είναι... Εντάξει, θα γίνει μια εισήγηση. Ναι. Φαίνεται σαν το επόμενο. Ναι, εγώ το ομολογώ αυτό που λες. Ναι, το ομολογώ αυτό που λες. Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω σε αυτή την ανάλυση που. Τέλος πάντων, σε αυτή περίπου την οπτική. Στο τέλος θα πω και τις δικές μου ακριβώς θέσεις. Νομίζω μπορεί να είναι και πιο ακραίες από αυτό που λέω μέχρι τώρα. Λοιπόν, τι βοηθάει αυτή. Τι... Κοίταξε, πάντως για να πω κάποια πράγματα τώρα. Ο κακός καπιταλιστής μπορεί να το βγάλω στην άκρη, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε συνέχεια. Δεν μοιάζει για τον κακό καπιταλιστή, ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Όχι, δεν είναι θέμα καλού και κακού έτσι. Ότι όλοι αυτοί που ήταν εργάτες ή μοιαστοί. Δεν ήταν καλοί άνθρωποι όλοι. Και το έτσι και λέμε τώρα με κακή χρειά τους βάλαμε να καταναλώνουμε. Κοίταξε, σου αφήναμε, ξέρω, το σταφοράκι. Όχι, θα το. Τελική. Ξέρω εγώ, δηλαδή γι' αυτό λέω. Αλλά δεν το κάναμε εμείς έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν είναι τίθε θέμα δίλημα. Το σύστημα στο οποίο περιγράφουμε ή αναδείγμα. Γι' αυτό λέω. Πάντως, το αντικειμενικό γεγονός πάνω σε όλα αυτά είναι ότι εκείνη την περίοδο δημιουργείται ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζουμε εμείς σήμερα μαζική κουλτούρα και το οποίο μέχρι τότε δεν υπήρχε. Δηλαδή, τη δεκαετία του 19ου αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου δεν υπάρχει μία ενιαία στην κοινωνία κουλτούρα. Έτσι, αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Αυτό σου εξηγώ. Και στις πόλεις αλλά και στην Ήπειρο υπήρχε διχασμός της κουλτούρας. Άλλη μουσική άκουγαν αυτοί που ήταν, ας πούμε, αστική τάξη των πόλεων και άλλοι οι εργάτες, άλλοι οι αγρότες. Δεν ήταν μαζική όμως η κουλτούρα των αγροτών που ήταν. Όχι. Δεν νομίζω ότι κατάλαβες τον ορισμό που έδωσα πριν. Όσο μαζική κουλτούρα. Μάλλον να πω αυτό και θα καταλάβεις νομίζω. Η μαζική κουλτούρα ήρθε σε μια συγκεκριμένη ιστορική διαμόρφωση αυτή τη δεκαετία του 30 για να διαλύσει κάθε προηγούμενη κουλτούρα. Δηλαδή να ενοποιήσει όλο το πεδίο. Δηλαδή από τον πιο φτωχό ή ό,τι και να έχει γεννηθεί κτλ. Μέχρι τον πιο πλούσιο κάποια στοιχεία της κουλτούρας έπρεπε να είναι ενιαία. Όλα τα ανώμια στοιχεία δηλαδή είναι. Ακριβώς. Αυτό πώς μπόρεσε να το κάνει. Υπήρχαν δύο πράγματα. Το πρώτο και κυριότερο ήταν η εισαγωγή του ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο τη δεκαετία του 30 μπαίνει σε μαζική κλίμακα και έτσι γίνεται δυνατή η δημιουργία ενός ενιαίου πεδίου κουλτούρα σε πολλά επίπεδα. Να θυμίσω, το ραδιόφωνο της εποχής δεν παίζει μόνο μουσική, έτσι. Κάνει, λέει ιστορίες, ακούγονται σύριαλ από το ραδιόφωνο ηχητικά, λέει ειδήσεις. Γι' αυτός ο μηχανισμός παίζει κολοσσίο ρόλο. Ένας δεύτερος μηχανισμός που αλλαγή μάλλον κοινωνική στην Ευρώπη, στην Αμερική και στη Ρωσία σιγά σιγά, είναι τα μεγάλα τεχνικά έργα και κυρίως τα έργα οδοποιίας και σιδηροδρόμου. Οι αποστάσεις μεταξύ υπαίθρου και πόλης εκμηδενίζονται, δηλαδή όχι εκμηδενίζονται, απλά μειώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σχέση με το παρελθόν, και έτσι οι οσμώσεις, οι πολιτισμικές και η μεταφορά των προϊόντων γίνεται πάρα πολύ απλή. Άρα αρχίζει να ομογενοποιείται κάπως η καθημερινή ζωή. Τι έχουμε στη Ρωσία, έτσι. Είπα και πριν και στη Ρωσία. Στη Ρωσία υποτίθεται ότι έχουμε, έτσι, σοσιαλισμό. Έχουμε σοσιαλισμό όμως. Ακριβώς. Κυρίως και από τις εκβιομηχάνησης της Ρωσίας. Ναι. Υπάρχει το Στάλιν που αμετελάστε τελείως ο ρωσιακό. Τι γίνεται στη Ρωσία. Δουλεύουν. Ναι. Από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, ναι, προκειμένου μέσα σε μια πενταετία να βιομηχανοποιηθεί πλήρως έσω σουδρού. Ναι. Ο Πόλοκ είναι ένας οικονομολόγος μαρξιστής δεκαετία του 20 από το Ινστιτούτο της Φραγκφούρτης, ο οποίος πηγαίνει στη Σοβιετική Ένωση και είναι ο πρώτος από τα αριστερά που κάνει μια επιτόπια έρευνα για περίπου 5 χρόνια για να μελετήσει αυτό που λέμε σήμερα παραγωγικές, που λέγαμε και τότε, παραγωγικές σχέσεις. Μετά από 2 χρόνια έρευνας επιτόπιας καταλήγει στο πολύ εφιαλτικό για τους αριστερούς κύκλους της εποχής συμπέρασμα ότι στη Ρωσία δεν έχουμε σοσιαλισμό, αλλά ένα μοντέλο το οποίο ονομάζει ως κρατικό καπιταλισμό. Δηλαδή έχουν διαμορφωθεί παραγωγικές σχέσεις όμοιες ακριβώς με αυτές που συμβαίνουν και στη Δύση, ο εξυγχρονισμός της παραγωγής που κάνει ο Λένιν και μετά στη συνέχεια ο Στάλιν ακριβώς ίδιος, απλά το χέρι, αντί να υπάρχει ένας κεφαλαιοκράτης, υπάρχει ο συλλογικός κεφαλαιοκράτης που είναι το κράτος και η εξουσία είναι η γραφειοκρατία. Αργότερα, τη δεκαετία του 30, ο Μαξ Ορχάιμερ διατυπώνει την εξής θέση, ότι την ίδια περίοδο, τη δεκαετία του 30, έχουμε την ταυτόχρονη ανάδυση τριών μορφών ολοκληρωτισμού. Έτσι. Και οι τρεις μορφές αυτές είναι στην πραγματικότητα ίδιες μορφές. Είναι κρατικός καπιταλισμός. Και οι τρεις μορφές αυτές είναι το σταλινικό κράτος από τη μία, που σιγά σιγά διαμορφώνεται στη Ρωσία και στα κράτη τα περιφερειακά, τα φασιστικά κράτη στη Δύση που δημιουργούνται το ένα μετά το άλλο, κυρίως στην κεντρική Ευρώπη, και το αμερικανικό New Deal μετά τον Keynes. Αυτές οι τρεις μορφές, παρά τις κολοσσιαίες διαφορές τους σε πολιτικό επίπεδο, θεσμών πολιτικής διαχείρισης, είναι ουσιαστικά πανομοιότυπες στο επίπεδο των παραγωγικών σχέσεων. Ποια είναι τα κοινά του στοιχεία? Ότι και οι τρεις εισαγάγουν με ένταση αυτό το μοντέλο παραγωγής, το φορντικό μοντέλο, έτσι, το οποίο αλωτριώνει τους εργαζόμενους κτλ. Υπάρχει ένας κεντρικός έλεγχος στην παραγωγή που τον κάνει το κράτος και στις τρεις περιπτώσεις. Υπάρχει και στις τρεις χώρες διάσπαση του χρόνου στα τρία. Υπάρχουν κοινωνικές δομές αναδιανομής του πλούτου, όπως είναι αυτά που ονομάσαμε στη συνέχεια ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Αλλά και τέταρτον, πέμπτον, ένας απόλυτος έλεγχος του πληθυσμού. Όπως αντιλαμβάνεστε και όπως ξέρετε, αυτό που το φαινόμενο που λέμε ολοκληρωτισμό συνδέεται ή προϋποθέτει έναν απόλυτο έλεγχο των υπηκών. Έτσι. Παραγματισμός. Όχι, απόλυτος έλεγχος με την έννοια ότι όταν έχουμε ανακατασκευάσει το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων ως ένα εργοστάσιο, όπου όλα ρυθμίζονται από μια κεντρικά διευθυνόμενη γραφειοκρατία, είτε αυτή είναι κομματική, είτε είναι η αξιωματική των SS, είτε είναι οι τεχνοκράτες της Παγκόσμιας Τράπεζας, πρέπει ο πληθυσμός σε απόλυτο βαθμό να μην αντιδράσει αυτό το παραγωγικό μοντέλο. Το προηγούμενο μοντέλο καπιταλισμού βασιζόταν σε αυτό που έλεγε ο Ρόζα Λούξεμπουργκ, δημιουργικό χάος. Έτσι, η επιχείρηση, ο καθένας έφτιαχνε ό,τι η επιχείρηση ήθελε και αυτορυθμιζόταν η παραγωγή. Στον ολοκληρωτισμό δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μια κεντρική εξουσία, δηλαδή αξιωματική των SS στη Γερμανία, ασκούν έλεγχο της παραγωγής. Ήταν διοικητές των εργοστασίων στην πραγματικότητα. Δεν σκοτάνανε κόσμο μόνο. Έτσι. Αυτός ο απόλυτος έλεγχος του πληθυσμού, που είναι κεντρικός για τον ολοκληρωτισμό, επιτυχάνεται είτε με την ιδεολογική προπαγάνδα, είτε με την ομή καταστολή, είτε με αυτό το οποίο φαινόμενο, στη Δύση κυρίως, ονομάζουμε μαζική κουλτούρα. Και το οποίο εμφανίζεται να είναι και το πιο light. Έτσι, και το λιγότερο ανελεύθερο, όπως θα δούμε δεν είναι και τόσο. Πώς έγινε αυτό? Με τη μαζική κουλτούρα και στην Ευρώπη. Και εξομοιώνονται αυτά τα τρία έδια, ας πούμε, που ανέφερα. Είναι, όχι, δεν εξομοιώνονται, απλά εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Την μαζική καθυπόταξη του πληθυσμού. Έχει καμία σχέση ο πληθυσμός στα ημερωσία τα τελευταία, από τότε που άρχισες να λες 30, ας πούμε, μέχρι πρόσφατα? Τι εννοείς πληθυσμό, αν έχει, οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί? Όχι, ο πληθυσμός ασύνοδο, όχι η αθλητική από πλευράς ελευθερίας και εξέλιξης των δαθέων. Κοίταξε, σε επίπεδο παραγωγικών δυνάμεων η Ρωσία έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη από την Νότια Ευρώπη, για παράδειγμα. Σε επίπεδο τεχνολογικής επιτευγμάτων, επιστήμης. Αν έφερε στοιχεία η Ρωσία, κεντρική η Ευρώπη, τόσο μόνο την Ευρώπη, κάτι που διαφέρει κάτι από αυτό. Και τρίτο πόλο στην Αμερική, κατά τα βασικά τη. Δυτική Ευρώπη και Αμερική, ναι. Αγγλοσαξονικό κόσμο και. Λοιπόν. Και τα εξομοιώνει όλα αυτά, έτσι. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι είναι αυτό, την ένστασή σου. Εγώ εξομοίωσα τρεις μορφές ολοκληρωτισμού που, κατά τη γνώμη μου, αυτόν τον οποίο αναφέρω. Ναι, έχουν ομοιότητες δομικές σε επίπεδο παραγωγικής ανάπτυξης και σχέσεων. Δηλαδή, η διάρθρωση της παραγωγής και στις τρεις αυτές μορφές είναι πανομοιότυπη. Παρότι διαφέρουν, το είπα στην αρχή, κολοσσιαία σε επίπεδο πολιτικών θεσμών και ελευθεριών. Αλλά το εργοστάσιο που φτιάχνει ο Στάλιν το 1930 στη Σοβιετική Ένωση, το εργοστάσιο που φτιάχνει ο Χίτλερ στη Γερμανία και το εργοστάσιο που φτιάχνει η Αμερική και η Γαλλία την ίδια περίοδο, έχει την ίδια παραγωγική δομή. Αυτό λέω. Έτσι, δεν νομίζω έτσι, ότι είναι. Δεν ισχύει εμπειρικά αυτό. Μέσα του παραδείγματο που ανέφερε πριν ότι η εργάτηση είναι απλώ ένα μικρό τμήμα τη παραγωγική αυσιεδά. Ναι, λέω ότι έβαλα 5 στοιχεία. Έτσι, τα επαναλαμβάνω άμα θες. Εισάγουν παντού στην παραγωγή το τελεωρικό φορτικό μοντέλο. Και οι τρεις αυτές μορφές. Δημιουργούν έναν κεντρικό σχεδιοποιημένο έλεγχο τη παραγωγή. Στη Σοβιετική Ένωση νομίζω είναι σαφές. Έτσι. Στη ναζιστική Γερμανία είναι επίσης σαφές. Στην Αμερική είναι απολύτως σαφές άμα διαβάσει το βιβλίο του Κέινς και όλους τους οικονομολόγους της εποχής. Το κράτος παίρνει στα χέρια του σχεδόν τα πάντα εκείνη την περίοδο. Όχι, αφήνει την επιχείρηση να κινείται ελεύθερη, αλλά το τι θα παράγει, πού αναπτύσσει και τι κάνει είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνει σήμερα περίπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα λέει κανείς. Δηλαδή υπάρχουν τομείς που θέλει να αναπτύξει και δίνει επιχορηγήσεις και κάποιους τομείς που θέλει να διαλύσει και τους δίνει επιχορηγήσεις για να διαλυθούν. Άρα. Αν το γραμμικό προγραμματισμό της γενικής εξισώσεως κάνει μια κεντρική εξουσία. Έτσι. Αυτό είναι δομικό στοιχείο του ολοκληρωτισμού και διαφέρει από τον παραδοσιακό καπιταλισμό της μανιφακτούρας. Έτσι. Διάσπαση του χρόνου στα τρία. Όλα αυτά μπορεί κάποιος να τα δει και θετικά, αλλά θα συζητήσουμε πόσο θετικά ή αρνητικά είναι. Έτσι. Καθιερώνεται το 8ωρο, για παράδειγμα. Κοινωνικές δομές αναδιανομής του πλούτου. Και τέλος. Ολοκληρωτικός έλεγχος του πληθυσμού. Πώς γίνεται αυτός ο ολοκληρωτικός έλεγχος? Μέσω της διασποράς ενός φόβου στον πληθυσμό. Έτσι, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα δημιουργούν ένα κεντρικό φόβο. Τώρα προτρέχω λίγο γιατί θα μπούμε στην ψυχολογική ανάλυση στη συνέχεια. Στην Σοβιετική Ένωση είναι ο φόβος ότι θα τους την πέσει στο ΝΑΤΟ. Έτσι. Στην Ναζιστική Γερμανία είναι οι Εβραίοι. Και στην Αμερική είναι ότι θα την πέσουν οι κομμουνιστές. Και μέσω αυτού του φόβου από σπόντες συνενέσεις. Αλλά θα το δούμε ψυχολογικά πώς διαμορφώνει. Δηλαδή, οι ψυχολογικές διαμορφώσεις των ανθρώπων στον 20ο αιώνα είναι πολύ διαφορετικές από τον ψυχισμό τους στα τέλη του 19ου αιώνα. Αλλά θα το δούμε σιγά-σιγά. Πριν μπούμε λοιπόν σε αυτό, να κάνουμε μία αναφορά λίγο στη διαμάχη μεταξύ φασισμού και κομμουνισμού. Έτσι, τη δεκαετία του 30. Ο φασισμός είναι το πρώτο ρεύμα το οποίο συνδέεται απόλυτα με τη μαζική κουλτούρα. Γιατί? Γιατί κάνει αυτό το οποίο ο Μπένιαμιν ονομάζει αισθητικοποίηση της πολιτικής. Ο Μπένιαμιν. Ο Βάλτερ Μπένιαμιν. Ονομάζει το φαινόμενο της πολιτικής ρητορίας των φασιστών ως αισθητικοποίηση της πολιτικής. Τι σημαίνει αυτό? Οι φασίστες προσπαθούν να περάσουν το μήνυμά τους, το πολιτικό, και συνέχεια όταν παίρνουν την εξουσία, την πολιτική ιδεολογία του κράτους τους, μέσα από την τέχνη, την αρχιτεκτονική, τον κινηματογράφο και τη μουσική. Πώς το κάνουν αυτό? Στρατεύουν καλλιτέχνες, αναμορφώνουν όλο το πεδίο με τους αισθητικούς κανόνες που αυτοί επιβάλλουν και προσπαθούν, έχετε δει τις ταινίες της προπαγάνδας της ναζιστικής, όπου υπάρχουν χιλιάδες, όπως ο θρίαμβος θέλει, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που πηγαίνουν σε μια τελειότητα, υποτίθεται. Τι προσπαθούν να κάνουν με όλο αυτό? Να συγκαλύψουν όλες τις σχέσεις περιεχομένου έξω από μια αμορφική τελειότητα. Δηλαδή το προϊόν, το τελικό, δείχνει άψογο, τέλειο, ότι λειτουργεί σε μια καλοκουρδισμένη μηχανή, και στο εσωτερικό τι γίνεται? Κρεματόρια. Έτσι. Δηλαδή αυτό το οποίο κάνει ο ναζισμός εκείνη την περίοδο είναι ότι αισθητικοποιεί την πολιτική. Δεν είναι τυχαίο ότι εκείνη την περίοδο, λίγο πριν ανέβει ο Χίτλερ, τα χρόνια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, η Γερμανία γίνεται το θέρετρο μεγάλων πρωτοποριών στην τέχνη. Έτσι, συμβάλλουν σε αυτό οι νέες κοινωνικές ανακαλύψεις, η τεχνολογία, στην επιστήμη η θεωρία της σχετικότητας που αλλάζει τις αντιλήψεις των ανθρώπων για τον χρόνο, οι επαναστατικές ιδέες που μπαίνουν στην κοινωνία. Όλα αυτά δημιουργούν κινήματα πρωτοπορία στην τέχνη, όπως είναι ο σουρεαλισμός, ο νταντασμός, έτσι. Κινήματα τα οποία αλλάζουν τις ίδιες αντιλήψεις των ανθρώπων. Και ξαφνικά έρχεται ο Χίτλερ, ο οποίος όχι μόνο κατηγορεί αυτές τις μορφές τέχνης ως μοιάσματα, αλλά εκτελεί ακόμα και τους καθηγητές στη Σχολή Καλών Τεχνών, οι οποίοι διδάσκουν ελεύθερο σχέδιο. Υπάρχει μια ωραία ιστορία. Ο Χίτλερ ο ίδιος ήταν ζωγράφος και προσπάθησε. Και δεν τον πέρασε στην Καλών Τεχνών, και μόλις έγινε καγκελάριος, τους εκτέλεσε. Λοιπόν. Κάτσε τον Στάλιν με τους πολιτικούς του αντιπάλους, έτσι. Εντάξει, ναι, το κάνει για άλλους λόγους ο Στάλιν, όμως πολιτικούς. Αυτός το κάνει για μεμονή. Τι κάνει λοιπόν ο Χίτλερ μόλις αναλάβει αυτό το φαινόμενο που λέμε αισθητικοποιεί την πολιτική? Θα δούμε ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνει η σύγχρονη διαφήμιση, αλλά πώς το κάνει και η σύγχρονη πολιτική προπαγάνδα, αλλά με πολύ πιο δημοκρατικό και νομιμοφάνεια. Πώς υποτίθεται, στο ίδια φράση του Μπένιαμιν που λέει ότι ο φασισμός αισθητικοποιεί την πολιτική, πώς αντιδράει υποτίθεται η αριστερά ή υποτίθεται η Σοβιετική Ένωση? Κάνει αυτό το φαινόμενο που λέμε πολιτικοποίηση της τέχνης. Προσπαθεί διαμέσου της τέχνης να περάσει τις αντιλήψεις της για να πολεμήσει το φασισμό. Έτσι, εδώ πέρα έχουμε δύο εκδοχές. Μία θετική, θα μπορούσε να την πει κανείς, πολύ ανεξάρτητη καλλιτέχνη όπως ο Πικάσο για παράδειγμα, αφήνουν στην άκρη την ποέμικη ζωή και τους απολυτικ πειραματισμούς και στρατεύονται στην ιδέα ενάντια στο φασισμό. Αλλά έχει και την αρνητική του εκδοχή, κατά τη δική μου γνώμη, όπου δεκάδες σπουδαίοι καλλιτέχνες στρατεύονται με τη Σοβιετική Ένωση και δεν γίνονται τίποτα άλλο από προπαγανδιστές των θέσεων της Σοβιετικής Ένωσης. Όποτε η Σοβιετική Ένωση δεν είχε υπεροπλία, για παράδειγμα στα πυρηνικά, βγαίναν οι καλλιτέχνες και λέγανε ειρήνη, να μην έχουμε πυρηνικά κτλ. Αυτό συνδέθηκε με αλλαγές στο ίδια τη μορφή της τέχνης τους, η οποία είναι ουσιαστική. Για παράδειγμα, θα μπορεί να δει κανείς πολύ συγκεκριμένα την αλλαγή στο ύφος του Μπρέχτ. Έτσι. Ο Μπρέχτ, μετά από με τη στράτευσή του την πλήρη τη Σοβιετική Ένωση, αποκτάει στο έργο του έναν απόλυτο διδακτισμό, που είναι στοιχείο καλλιτεχνικής παρακμής. για έναν καλλιτέχνη σαν αυτό. Ή ο Μαγιακόφσκι για παράδειγμα, αλλά στη συνέχεια το γυρνάει. Στη Σοβιετική Ένωση, σιγά σιγά, όπως και στα άλλα, στις άλλες περιπτώσεις, διαμορφώνεται σιγά σιγά αυτό που λέμε ένα ολοκληρωτικό κράτος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν ξεκίνησε έτσι η Σοβιετική Επανάσταση, σίγουρα δεν ξεκίνησε για να γίνει ένα ολοκληρωτικό κράτος. Ή τουλάχιστον δεν υπήρχε στο DNA της. Μία εξήγηση είναι η εξωτερική πίεση η οποία δέχτηκε. Από την πρώτη στιγμή η Σοβιετική Ένωση δέχεται μία τρομακτική εξωτερική πίεση από όλα τα κράτη του κόσμου. Υπήρχε λοιπόν, έτσι το αντιλήφθηκαν στη Σοβιετική Ένωση, η ανάγκη να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο μιας Ρωσίας η οποία ήταν αγροτική χώρα και να περάσει και η Ρωσία μέσα από ένα στάδιο καπιταλιστικής ανάπτυξης πλέον, που ονομάστηκε νέα οικονομική πολιτική, σε ένα μοντέλο όπως τα καπιταλιστικά κράτη. Αυτό, κατά τη γνώμη τη δική μου, οφείλεται σε μια λάθος ερμηνεία του μαρξισμού, που λέει ότι πρώτα πρέπει να αναπτυχθούν παραγωγικές σχέσεις όμοιες με τις καπιταλιστικές και μετά η ελευθερία. Τέλος πάντων, αυτό το κεντρικό εργοστάσιο που μετασχηματίστηκε όλη η κοινωνία, το κεντρικά διευθυνόμενο, διευθύνθηκε από μια κυρίαρχη τάξη, με όλα τα χαρακτηριστικά μιας κυρίαρχης τάξης, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά, την επωνομιζόμενη γραφειοκρατία. Έτσι. Και οι δύο αυτές μορφές που βλέπουμε να παλεύουν τη δεκαετία του 30 χρησιμοποιούν τα ίδια ακριβώς μέσα κουλτούρας για να ομογενοποιήσουν τον πληθυσμό. Το πρώτο είναι η εκπαίδευση. Έτσι, αυτό είναι σαφές. Βλέπουμε τι γίνεται στη Σοβιετική Ένωση, βλέπουμε τι γίνεται στη Ναζιστική Γερμανία. Το δεύτερο είναι η αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική σε δύο επίπεδα. Η αρχιτεκτονική ως κτίρια. Έτσι, αν έχετε δει τι έκανε ο Χίτλερ στο Βερολίνο, ακόμα και σήμερα υπάρχουν, προσπάθησε να κατασκευάσει όλο το Βερολίνο, λες σαν να είναι η αρχαία Αθήνα. Έτσι όπως νόμιζε αυτός ότι είναι η αρχαία Αθήνα, είχε κάποιους αρχιτέκτονες μέτρα του νεοκλασικού και προσπάθησαν να γκρεμίσουν κάθε μοντέρνο κτίριο, ώστε όλα να γίνουν ένα όμοιο παραμύθι. Μια πλαστή ανακατασκευή του παρελθόντος. Αυτό είναι το ίδιο του φασισμού πάντοτε. Έτσι, ότι προσπαθεί να κατασκευάσει το παρελθόν ως παρόν, χωρίς ποτέ το παρελθόν να ήταν έτσι. Ναι, αυτό που βλέπουν και οι φασίστες σήμερα συνήθως, όταν μιλάνε για το παρελθόν, δημιουργούν ένα παρελθόν το οποίο δεν είναι κατασκευή στο παρόν, το οποίο δεν υπήρχε ποτέ. Δεν ξέρω, ένα κλασικό παράδειγμα σε αυτό είναι μια ταινία, το Truman Show. Έχεις το Truman Show? Είναι όλα τα σπίτια ίδια. Εξακολουθεί να υφίσταται αυτό πάντως στην αρχιτεκτονική πόλη Ευρωπαϊκών χωρών. Ναι. Εξακολουθεί η ομογενοποίηση. Ναι, η ομογενοποίηση όμως, όταν συνδέεται και με μια φανταστική κατασκευή του παρελθόντος στο παρόν, είναι φιαλτική. Ναι. Γιατί, ναι. Όπως τα νεοκλασικά που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα από τους Βαβαρούς, για παραμένω ότι σήμερα τα θεωρούμε αποτύπωμα μιας συγκεκριμένης εποχής, όταν επιβλήθηκαν, στην πραγματικότητα ήταν συγκεκριμένος ο λόγος που επιβλήθηκαν. Να πείσουν τους Έλληνες ότι είναι απόγονοι των αρχαίων. Και δημιούργησαν προσώψεις κτίριων, γιατί το πίσω του κτίριου ήταν ίδιο με τα παλιά αθηναϊκά κτίρια, τα οποία ήταν πλαστές. Όλα τα στοιχεία ενός νεοκλασικού είναι ψεύτικα. Αν δείτε δηλαδή αυτά τα. Έχει ψεύτικες κολόνες που δείχνουν ότι κρατάνε ένα φουρούσι το οποίο είναι και όλα γύψινα είναι. Είναι ψεύτικα όλα. Είναι ένα ψέμα είναι τα νεοκλασικά στην πραγματικότητα. Το πίσω των σπιτιών είναι τα παλιά αθηναϊκά κτίρια που υπήρχαν πάντα στην Αθήνα. Λοιπόν, η Δύση διαφέρει. Αυτό που λέμε Δύση, δηλαδή η Αμερική και οι χώρες της Ευρώπης. Φαινομενικά, ναι. Πραγματικά, όπως θα δούμε σε βάθος του φαινομένου, δεν. Δεν διαφέρει και πάρα πολύ. Τι σημαίνει στη Δύση? Η δημόσια σφαίρα αναμορφώνεται πλήρως ως αγορά. Οι ελευθερίες υπάρχουν μεν ρητά περισσότερο από τα άλλα κράτη, αλλά μόνο ως καταναλωτικές ελευθερίες. Η τέχνη, που ως τότε στη Δύση ήταν χαρακτηριστικό της ελευθερίας, της υποκειμονικότητας και ενδεικτικό του τι συνέβαινε στη Δύση, υπάρχει μόνο ως εμπορευματοποιείται και μαζικοποιείται. Και ο ελεύθερος πειραματισμός εγκλωβίζεται σε αυτό που λέμε σήμερα εκθεσιακή σφαίρα. Υπάρχουν πρωτοπόροι καλλιτέχνες, υπάρχουν καλλιτέχνες που λένε ανατρεπτικό για το κοινό νου λόγο, αλλά αυτοί μπαίνουν σε συγκεκριμένα καλούπια και μπορούν μόνο εκεί πέρα να παίζουν. Τι γίνεται τώρα στην ψυχανάλυση, που είναι το βασικό μας θέμα. Γιατί που παίζει ρόλο η ψυχανάλυση όλα αυτά και τι μπορεί να μας πει η ψυχανάλυση για όλα αυτά. Και εδώ, όπως και στο πρώτο μάθημα, όποιοι ήσασταν με την Άννα Ο, υπάρχει μια χαρακτηριστική ιστορία ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι ο Έντουαρντ Μπερνάις. Ο Έντουαρντ Μπερνάις γεννήθηκε στη Βιέννη το 1891 και πολύ γρήγορα, σε πολύ μικρή ηλικία, μεταναστεύει στη Νέα Υόρκη, όπου από μικρός δουλεύει ως διαφημιστής. Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι επιτυχημένος διαφημιστής ήδη. Τον προσλαμβάνουν οι Αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες σε αυτό το τομέα που λέμε πολεμική προπαγάνδα ενάντια στους Ναζί. Μετά τη λήξη του πολέμου και αφού έχει καταλάβει την τεράστια σημασία της χειραγώγησης μέσω της προπαγάνδας, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει παρόμοιες τεχνικές σε ειρηνική περίοδο. Όμως το όνομα προπαγάνδα έχει αρνητικό χρώμα, κυρίως επειδή το χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί. Αργότερα, που θα δούμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Γκέμπελς χρησιμοποιεί τα βιβλία του συγκεκριμένου κυρίου για να δομήσει την πολιτική του προπαγάνδα. Και έτσι ο Μπερνάις εισάγει έναν ουδέτερο όρο τότε, τον όρο δημόσιες σχέσεις, public relationships ή κοινός PR, για να περιγράψει την καινούργια αυτή διαδικασία που θέλει. Ο Μπερνάις είναι ο ανιψιός του Σίγκμουντ Φρόιντ. Και εκτός από ανιψιός, είναι και ένας θερμός μελετητής των βιβλίων του. Μόνο που ο Μπερνάις σκέφτεται να χρησιμοποιήσει τη μεθοδολογία της ψυχανάλυσης και της διατυπώσης της ψυχανάλυσης ακριβώς ανάποδα. Αντίστροφα. Και εδώ δικαιολογεί το τίτλος ο σημερινός, αντιαστραμμένη ψυχανάλυση. Θα δούμε λοιπόν πώς σιγά σιγά αυτός ο άνθρωπος σκέφτηκε ό,τι συμβαίνει μέχρι σήμερα στον 20ο αιώνα. Υπάρχει μια πολύ καλή ιστορία, δεν θα σας κουράσω, για το πώς κατάφερε να πουλήσει τσιγάρα στις γυναίκες, ανέλαβε να κάνει αυτό το πράγμα. Θα διαβάσω κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα του πιο σπουδαίου του βιβλίου, το «Προπαγκάντα», το οποίο γράφει το 1928. «Κυβερνόμαστε», γράφει. «Οι σκέψεις μας καθορίζονται, οι προτιμήσεις μας διαμορφώνονται, οι ιδέες μας υποκινούνται. Κυρίως από ανθρώπους που δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Αυτό είναι ένα λογικό υποκάλυθο του τρόπου με το οποίο η δημοκρατική μας κοινωνία είναι οργανωμένη. Ίσως θα ήταν καλύτερο να έχουμε, αντί για προπαγάνδα, και ειδικές τεχνικές επικοινωνίας, επιτροπές σοφών ανθρώπων που θα επέλεγαν τους ηγέτες μας, θα καθορίζουν τις ενέργειές μας, ιδιωτικές ή δημόσιες, θα αποφάσιζαν για ποια ρούχα πρέπει να φοράμε και ποια φαγητά πρέπει να τρώμε. Αυτό που γίνεται στη Σοβιετική Ένωση και στον Δύναμο Πολιτισμό. Θα ήταν καλύτερα, λέει. Αλλά έχουμε επιλέξει την αντίθετη μέθοδο, αυτή του ελεύθερου ανταγωνισμού. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε τον ελεύθερο ανταγωνισμό να λειτουργεί με μια σχετική ομαλότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, η κοινωνία έχει συνενέσει να επιτρέπει την οργάνωση του ελεύθερου ανταγωνισμού μέσω της ηγεσίας και της προπαγάνδας. Σήμερα, οι διάδοχοι των ηγετών, η θέση ή η ικανότητα των οποίων τους δίνει εξουσία, δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς την συγκατάθεση των μαζών. Οπότε βρίσκουν στην προπαγάνδα ένα αναπόσπαστο εργαλείο που τους επιτρέπει να εξασφαλίζουν τη συνένεση του κόσμου. Άρα η προπαγάνδα ήρθε για να μείνει. Στη συνέχεια, στο επόμενο βιβλίο, «Τη ψυχολογία των δημοσίων σχέσεων», γράφει μεταξύ άλλων. Είναι κυρίως οι ψυχολόγοι, προσέξτε, της σχολής του Φρόιντ, οι οποίοι έδειξαν ότι πολλές από τις ανθρώπινες σκέψεις και ενέργειες ενός ανθρώπου είναι αντισταθμίσματα, υποκατάστατα, δηλαδή επιθυμιών που αναγκάζεται να καταπιέσει. Ένα αντικείμενο πρέπει να είναι επιθυμητό όχι για την πραγματική του αξία ή χρησιμότητα, αλλά γιατί το αντιλαμβάνεται ασυνείδητα ως ένα σύμβολο ή κάτι άλλο. Μια επιθυμία που ντρέπεται να παραδεχτεί στον εαυτό του. Αυτή η γενική αρχή ότι οι άνθρωποι λειτουργούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μέσω κινήτρων που οι ίδιοι κρύβουν από τους εαυτούς τους είναι η αλήθεια τόσο ατομική, τόσο για το άτομο όσο και για τη μαζική ψυχολογία. Είναι προφανές ότι ο επιτυχημένος προπαγανδιστής πρέπει να κατανοήσει τα αληθινά κίνητρα και όχι τους λόγους που οι ίδιοι άνθρωποι παρουσιάζουν στις πράξεις τους. Με την παλιά τεχνική πώλησης, ο κατασκευαστής έλεγε στον πιθανό αγοραστή: «Παρακαλώ, αγόρασε ένα πιάνο». με τη νέα τεχνική έχει αντιστρέψει τους όρους και έτσι έρχεται ο αγοραστής και λέει στον κατασκευαστή, παρακαλώ, πούλησέ μου ένα πιάνο. Τι κάνει λοιπόν αυτό που φτιάχνει ο Μπερνάης σιγά σιγά, αυτό που ονομάζει πολιτική επικοινωνία, στη συνέχεια ονομάζουμε διαφήμιση, το οποίο προέρχεται, όπως βλέπουμε, από την προπαγάνδα. Προσπαθεί να κάνει ακριβώς το αντίστροφο από αυτό που είδαμε ότι κάνει η ψυχανάλυση. Υπενθυμίζω για αυτούς που δεν ήταν στα μαθήματα της ψυχανάλυσης ότι η βασική ιδέα είναι ότι ο άνθρωπος έχει, λόγω της ηθικής, του πολιτισμού και διαφόρων άλλων παραγόντων, καταπιέσει κάποιες επιθυμίες, οι οποίες αυτές εμφανίζονται στη ζωή ως νευρώσεις, ως ψυχολογικά προβλήματα, να το πούμε με ένα γενικό τίτλο. Άρα η ψυχανάλυση είναι μια διαδικασία θεραπευτική, καθαρτική, όπου προσπαθεί να βγάλει στον άνθρωπο ως συνείδηση τις πραγματικές του επιθυμίες. Τι προσπαθεί να κάνει τώρα η επιστήμη αυτή, η προπαγάνδα? Να εντείνει την έβρωση. Έτσι. Δηλαδή, αν βάζαμε ένα debate μεταξύ των δύο, και από τη μία πλευρά βάζαμε την ψυχανάλυση και από την άλλη την μαζική κουλτούρα, από τη μία θα λέγαμε ότι η ψυχανάλυση θέλει να αποκαλύψει, να απελευθερώσει την επιθυμία, να προσφέρει συνείδηση, να διασπάσει τον ηθικό λόγο, να προσφέρει θεραπεία, να άρει το μηχανισμό της άμυνας, να διαλύσει την ενοχή. Τι θέλει να κάνει η μαζική κουλτούρα? Ακριβώς τα ανάποδα. Να συγκαλύψει, να υπαγορεύσει επιθυμίες, να προσφέρει σύγχυση αντί για συνείδηση, διάσπαση, αποθέωση, να αποθεώσει τον ηθικισμό, ενώ φαινομενικά δεν τον αποθεώνει, θα το δούμε για ποιο λόγο, να καταστήλει αντί να θεραπεύσει, να ενδυναμώσει τις άμυνες, να δημιουργήσει μια τεχνική λύθη. Η μαζική κουλτούρα λειτουργεί ως ψυχοφάρμακο. Έτσι. Το ψυχοφάρμακο τι κάνει στην ψυχική ασθένεια? Δεν τη λύνει. Την καταστέλει. Έτσι. Έχεις μια νεύρωση η οποία προέρχεται από κάτι και πάει ο ψυχίατρος και σου δίνει ψυχοφάρμακο. Υποτίθεται για να μην αυτοκτονήσεις. Στην πραγματικότητα, μάλλον τα περισσότερα ψυχοφάρμακα δίνονται επειδή το επιβάλλουν οι εταιρείες να δοθούν. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θυμάμαι όταν. Ναι, θα σου πω ότι το πω κυρίως για αυτούς που δεν ήταν στα προηγούμενα. Ο Φρόιντ, καταρχάς πριν το Φρόιντ και πριν το Φρόιντ, οι ψυχολογικές ασθένειες, θα λέγαμε, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Έτσι, στις νευρώσεις και στις ψυχώσεις. Οι νευρώσεις είναι μια γενική κατηγορία, μπορούν από παραδείγματα νευρώσεων. Είναι οι πιο ελαφριές παθολογίες που σχεδόν έχουμε όλοι, να το πω απλά. Για παράδειγμα, ένα συνεχές άγχος, για παράδειγμα, μια αιμονή με την καθαριότητα, ένας ψυχαναγκασμός απλός, απλά πράγματα που σχεδόν όλοι οι άνθρωποι έχουν, μπορούν να χαρακτηριστούν νευρώσεις. Έτσι, όλο αυτό το πράγμα έχει μια διαβάθμιση ψυχολογική. Έτσι, για να γίνει παθολογικό και να πάμε στον ψυχίατρο, περνάνε πολλά στάδια παθολογίας. Όμως όλο αυτό, και θα πω ποιο είναι το χαρακτηριστικό του, μπορεί να χαρακτηριστεί ως νεύρωση. Η ψύχωση είναι βαριές περιπτώσεις. Έτσι, δηλαδή όταν κάποιος έχει η σχιζοφρένεια, μια μορφή ψύχωσης. Όταν κάποιος έχει, για παράδειγμα, φαντασιώσεις μεγαλείου ή νομίζει μανίες καταδιώξεως, όλες αυτές είναι ψυχώσεις. Έτσι. Μεταξύ αυτών των δύο, ο Φρόιντ κατάλαβε ότι υπάρχει και μία κατηγορία ψυχικών ασθενειών που λέγονται οριακές. Και όπως είχαμε πει και στα προηγούμενα, οι σημερινές παθολογίες ψυχολογικές είναι κατά βάση οριακές. Η κατάθλιψη, για παράδειγμα, είναι μια οριακή ψυχολογία. Γιατί σήμερα είναι οι οριακές ψυχολογίες, πώς το λένε, πλειοψηφικές? Γιατί ταιριάζουν στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Θα το δούμε γιατί. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε, που αιτιάζονται? Αυτό είναι που κατά βάση ανακάλυψε ο Φρόιντ. Ποια είναι η αιτία των νευρώσεων, των ψυχώσεων και των νευρικών και των οριακών παθολογιών? Οριακά είναι μεταξύ των δύο. Μεταξύ των δύο. Άρα η οριακή ψυχολογία, τι είναι? Είναι ένας ψυχισμός ο οποίος παλινοδεί μεταξύ νεύρωσης και ψύχωσης. Συνεχώς. Χωρίς να μπορεί να αποφασίσει που είναι. Τι συμβαίνει στον άνθρωπο. Η ερμηνεία που δίνει ο Φρόιντ είναι ότι ο άνθρωπος όταν γεννιέται, τη στιγμή που γεννιέται ή λίγο πριν γεννηθεί, δεν έχει εγώ. Έτσι, αυτό το καταλαβαίνουμε. Δεν έχει συνείδηση, αυτοσυνειδησία. Βρίσκεται αυτός και ο κόσμος σε μια φαντασιωσική συνέχεια. Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή δεν έχει αντίληψη των ορίων ότι είναι αυτός ο άνθρωπος και ότι η μητέρα είναι κάτι άλλο, ο κόσμος είναι κάτι άλλο. Βρίσκεται σε μια ειδική σκέψη μέσα στην κοιλιά της μάνας, βρίσκεται σε μια ευδαιμονία ασυνειδησιακή. Βγαίνοντας από την κοιλιά της μάνας του και τους πρώτους μήνες, ξέρετε, το παιδί δεν βλέπει καν καθόλου στην αρχή. Δεν έχει ανεπτυγμένες αισθήσεις. Σιγά σιγά, μέσα από τραυματικές ματαιώσεις, όπως θα δούμε, διαμορφώνεται η αντίληψη ότι αυτός και η μάνα είναι κάτι διαφορετικό. Μια τραυματική ματαιώση είναι όταν κλαίει όταν τον απομακρύνει από το στήθος της. Έτσι. Διάφορος, όταν πεινάει, αρχίζει να πεινάει και δεν έχει άμεση τροφή, όπως είχε στην κοιλιά της μάνας. Άρα, σιγά σιγά μέσα από τον πόνο και μέσα από τη συνειδητοποίηση αυτού του πόνου, αντιλαμβάνεται ότι διαμορφώνει ένα εγώ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχω σχέση με τους άλλους ανθρώπους, αλλά δεν είμαι το ίδιο πράγμα. Μέσα από μια διαδικασία συνεχώς πρόνου, ο άνθρωπος οριμάζει και διαμορφώνει το εγώ. Και εφόσον διαμορφώσει το εγώ, σιγά σιγά περνάει κάποια στάδια που πειραματίζεται με το σώμα του και προσπαθεί να ικανοποιήσει την επιθυμία του. Είδαμε ότι αυτό το στάδιο είναι το στοματικό αρχικά. Όλα τα πράγματα τα βάζει στο στόμα του, προσπαθεί. Το κέντρο της προσοχής είναι το στόμα. Στη συνέχεια είναι αυτό που λέμε σχηματικά προκτικό. Δεν εννοούμε μόνο την περιοχή του προκτού του, εννοούμε όλο το ψυχοκινητικό του παιδιού. Όλο το σώμα πειραματίζεται με το στόμα και στη συνέχεια μπαίνει στο γενετήσιο πλέον, που προσανατολίζεται σεξουαλικά προς τον γονέα του αντίθετου φύλου και διαμορφώνεται αυτό που λέμε διπόδιο σύμπλεγμα. Τι γίνεται τώρα? Οι νευρώσεις είναι γενικά παθολογίες ενηλίκων ανθρώπων στις οποίες τι συμβαίνει? Ο ψυχισμός πάλι νοδεί σε ένα στάδιο μεταεγωικό. Υπάρχει το εγώ διαμορφωμένο, αλλά σε κάποιο από τα στάδια δημιουργίας της επιθυμίας φαίνεται ότι ο άνθρωπος πέρναγε καλύτερα από ό,τι περνάει τώρα ή το αναπολύει πολύ έντονα γιατί δεν είχε πάρει όση ικανοποίηση θα ήθελε και συνεχώς έχει αιμονές ερωτικές που δεν μπορεί να ικανοποιήσει στο σύγχρονο κόσμο, στον κόσμο του ως ενήλικος. Αυτές οι ερωτικές αιμονές όταν τις φέρνει στο συνειδητό του, το συνειδητό του τις κόβει συνεχώς. Δεν τις αφήνει να εκδηλωθούν, γιατί αν εκδηλωθούν είναι διαστροφές. Δεν είναι κανονικές σεξουαλικές εκδηλώσεις και το εκδηλώνει ο σύμπτωμα και το σύμπτωμα είναι η νεύρωση. Άρα, εάν καθυλώνει η επιθυμία ενός ανθρώπου, έστω και λίγο, σε κάποια από τα στάδια αυτά, ο άνθρωπος έχει νευρώσεις. Έτσι. Και είδαμε ότι διαμορφώνονται και χαρακτηροδομές ανθρώπων ανάλογα με το πού έχουν προσχοληθεί, σε ποιο στάδιο ανάπτυξη της επιθυμίας. Ας πούμε, οι εξαρτητικοί άνθρωποι, αυτοί που έχουν αιμονή με τις εξαρτήσεις, είναι στοματικοί χαρακτήρες. Έτσι. Αυτοί που θέλουν να συσσωρεύουν πλούτο και ειδονίζονται μέσα από τη συσσόρευση πλούτου, για παράδειγμα, είναι χαρακτηροδομές προκτικού χαρακτήρα. Έτσι. Αυτά τα είδαμε στις προηγούμενες φορές, δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω. Όταν ο ψυχισμός πάλι νοδεί, αναπολύει μια αίσθηση γαλήνης και ματαιότητας που υπήρχε πριν τη δημιουργία του εγώ, τότε μιλάμε για ψύχωση. Γιατί ο άνθρωπος πάει να χάσει το εγώ του. Αυτό σημαίνει στη σχιζοφρένεια, για παράδειγμα. Έτσι. Γιατί οδηγείται ο ψυχισμός εκεί? Γιατί θέλει αναπολύει μια κατάσταση όπου δεν υπήρχε εγώ. Δηλαδή ήταν όλα σε μια γαλήνη, νιρβάνα, σε ένα κόσμο έτσι πολύ ειδονικό. Έτσι. Και η ενδιάμεση κατάσταση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην εύρωση, ο οποίος πηγαίνει ο ψυχισμός του προς την ψύχωση, αλλά αντιδρά συνεχώς στο συνειδητό του. Δεν μπορεί να κάνει επενδύσεις επιθυμίας. Αυτή είναι η διαφορά των δύο. Δηλαδή, στις ψυχώσεις είδαμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει επενδύσεις επιθυμίας αντικειμένου. Και έχει το ψυχαναλυτής και του λέει ότι αυτή η επένδυση δεν είναι σωστή, όχι μάλλον δεν είναι σωστή, δεν είναι αυτό που πραγματικά θες, είναι η μετασχηματισμένη σου επιθυμία και το επιστρέφει ως συνειδητότητα. Στις οριακές και στις ψυχώσεις, ο ψυχαναλυτής δεν μπορεί να κάνει και πολλή δουλειά, γιατί η επιθυμία δεν υπάρχει. Στρέφεται προς τον ίδιο τον εαυτό. Είναι ένα στάδιο πρωτογενούς, δευτερογενούς ναρκισισμού, όπως είδαμε. Εδώ, για να επανέλθω στην ανάλυση, εκτός αν θέλετε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Δεν ξέρω. Όχι. Όχι, εγώ δεν κουράστηκα, για εσάς το λέω. Α, μπορούμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα, τι συμβαίνει. Σε αυτό το φαινόμενο, σε αυτή την περίοδο που συζητάμε τώρα, γιατί για να επανέλθουμε στη συζήτηση, μιλάμε από την περίοδο, από τις αρχές δεκαετίας του 30 που εισάγεται το ραδιόφωνο και ενοποιείται η κουλτούρα σιγά σιγά. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα και επεξεργασίες για την ίδια την τέχνη και την αισθητική. Αρχίζει να διαμορφώνεται μία τεχνική η οποία εφαρμόζεται σε πολιτικό επίπεδο για την απόσπαση συνενέσεων, αλλά κυρίως σε αγοραίο επίπεδο για να πουλάμε τα προϊόντα μας σε αυτούς που δεν τα χρειάζονταν, καθυπαγόρευση αναγκών. Να το πω σχηματικά, τι κάνει μια διαφήμιση. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε ότι μια διαφήμιση, τι θέλει να μας πουλήσει, πέστε κάτι, ένα μπισκότο. Ωραία. Πες ότι μια διαφήμιση θέλει να μας πουλήσει ένα μπισκότο. Και ας πούμε ότι απευθύνεται κατά βάση στον αντρικό πληθυσμό, που δεν χρειάζεται να απευθύνεται μόνο στον αντρικό για να κάνει αυτό. Τι θα κάνει η διαφήμιση αυτή. Θα μας δείξει μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Έτσι. Ή θα μας δείξει το στήθος μιας ωραίας γυναίκας. Για να απευθύνεται και στο γυναικείο πληθυσμό. Έτσι. Υποσυνείδητα. Θα μας δημιουργήσει την επιθυμία, που είναι απόλυτα φυσική επιθυμία για αυτό το στήθος. Και δια του μέσου στο οποίο γίνεται η διαφήμιση, είτε θα είναι η τηλεόραση, είτε θα είναι το περιοδικό, η επιθυμία μας αυτοματιώνεται. Δεν θα μπορεί να εκπληρωθεί. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορούμε να μπούμε μες στην τηλεόραση, ούτε δεν μπορούμε να μπούμε στο περιοδικό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε τον μπισκότο. Τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή όμως που παίρνουμε τον μπισκότο. Έτσι. Άρα μας δημιουργεί μια νεύρωση, έτσι, η οποία δεν μπορεί, μια επιθυμία, η οποία δεν μπορεί να εκπληρωθεί, άρα εσωτερικεύεται και γίνεται νεύρωση. Και προσπαθούμε μετουσιωμένοι να την πάρουμε ως μπισκότο. Έτσι, τρώμε το μπισκότο και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιούμε ότι η νεύρωση δεν φεύγει. Και τι κάνουμε, ξαναπαίρνουμε μπισκότο, ξαναπαίρνουμε μπισκότο, ξαναπαίρνουμε μπισκότο. Και έτσι εντείνει την παθολογία. Τι κάνει τώρα σε επίπεδο πολιτικής προπαγάνδας. Είπα πριν ότι επιβάλλει ένα κοινωνικό φόβο. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που ο φόβος γίνεται δημόσιο αγαθό, θα λέει κανείς. Δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ άλλοτε τέτοιος μαζικός τρόμος στον πληθυσμό, αν εξαιρέσουμε την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης που επιβλήθηκε η γιλοτίνα παντού. Αυτή η πολιτική του φόβου, ένας υποδόριος φόβος, ένα άγχος το οποίο δεν έχει αντικείμενο στην πραγματικότητα, γιατί ο κομμουνιστικός κίνδυνος, ας πούμε, στις αμερικάνικες κοινωνίες δεκαετίας του 30 δεν ήταν υπαρκτός. Δεν υπήρχε άμεση πιθανότητα εισβολής από την Σοβιετική Ένωση. Και αν κάποιος δει και την ισορροπία δυνάμεων και το τι γινόταν το αντίστοιχο στη Σοβιετική Ένωση, στην πραγματικότητα θα δούμε ότι αυτός ο φόβος χρησιμοποιείται από τις ηγεσίες απλά και μόνο για να αποσπάσει τις συνενέσεις. Τι δημιουργεί σε επίπεδο μαζικής ψυχολογίας αυτός ο φόβος, ο αδιόρατος. Παλινοδεί ο ψυχισμός σε μαζική κλίμακα, σε ένα στάδιο παιδικό, όπου ο άνθρωπος έχει διαμορφωμένο μεν εγώ, αλλά το εγώ του είναι ακόμα πάρα πολύ ανίσχυρο και η φιγούρα του πατέρα είναι η μοναδική φιγούρα στην οποία στην αγκαλιά της μπορεί να προστατευτεί από το φόβο του κόσμου. Αυτή η φιγούρα σε κοινωνικό επίπεδο είναι το καθεστώς. Έτσι εξηγείται πώς οι άνθρωποι ακολουθούν, για παράδειγμα, το κράτος πάντα ό,τι λέει σε περίοδους κρίσης και φόβου. Και ακόμα και οι άνθρωποι που βρίζουν τους κυβερνήτες, δηλαδή μπορεί να βρίζει τον πρωθυπουργό κτλ. Άμα πάει να γίνει πόλεμος, όλοι είναι υπάκουοι πολίτες. Γιατί φοβούνται. Έτσι. Τώρα, ειδικότερα για το φασισμό, υπάρχει μια ανάλυση του Eric Fromm, η οποία λέει το εξής, ότι διαμορφώθηκε σταδιακά στη γερμανική κοινωνία μια κουλτούρα μαζοχισμού, χαρακτηροδομή μαζοχισμού, όπου συνολικά στους ανθρώπους Και αυτό συνέθενε και ο Προτεσταντισμός των Γερμανών, που είναι μια θρησκεία πολύ μεγαλύτερη συσσόρευση ενοχής από ό,τι είναι τα άλλα δόγματα του χριστιανισμού. Το οποίο ο πληθυσμός μαζικά της Γερμανίας άρχισε να διαμορφώνεται ως μαζοχιστικές χαρακτηροδομές. Αυτές οι μαζοχιστικές χαρακτηροδομές που κατέπνιγαν τις πραγματικές τους επιθυμίες, έκαναν αυτό που κάνει κάθε μαζοχιστής. Έβλεπαν το αντικείμενο, το υποκείμενο του πόνου ως αντικείμενο επιθυμίας. Έτσι. Αυτός είναι ο χαρακτηροδομή του μαζοχιστή. Αυτός που τον δέρνει, αυτόν θέλει. Αυτό δημιουργήθηκε ψυχολογικά μέσα από τη διαμόρφωση αυτής της κουλτούρας, αλλά αυτό είναι ένα ολόκληρο και ειδικό θέμα, το οποίο δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Αυτό λοιπόν που προσπαθούν να κάνουν μέσω του φόβου είναι να κάνουν αυτό που λέει ο Γκράμψη, απόσπαση συνενέσεων. Η εξουσία ποτέ δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί επί μακρόν, καμία εξουσία, κανένα κόμμα, κανένας κυβερνήτης, με το φόβο, τον όπλο. Κανένας δεν μπορεί να κυβερνήσει. Που λες, περιγράψεις, γίνεται μόνο, οι άξιοι να γίνονται μόνο τότε. Όχι, αλλά πρόσεξε. Μια ωραία. Ναι. Για να μου πεις αν είναι βάσιμο ή όχι. Ναι. Στην αρχή Αθήνα, που είχαν ένα καρό εχθρούς, Σπαρτιάτες και ποιος άλλος. Ναι. Πάλι δεν υπήρχε αυτός ο φόβος ότι... Ναι, αλλά είναι ψεύτικο, είναι ψεύτικος αυτός ο φόβος. Στην αρχή όχι, αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Όχι, είναι αληθινός. Ναι. Στην Αμερική δεν είναι, δεν είναι αληθινός. Γιατί εκεί τα... Τι λες? Είναι αληθινός. Θέλω να πω ότι είναι στην ανθρώπινη φύση, ανεξαρτήτως συνθήκων και χρονολογίας, ας πούμε. Ναι, αλλά ο φόβος ο οποίος υπήρχε στην Αθήνα για την επίθεση της Σπάρτης. Εκεί είπα ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν ναι, για παράδειγμα. Δεν ξέρω και αν υπήρχε. Θα του ισχύει, αλλά δεν ξέρω. Κοίταξε να δει. Αν δούμε τα έργα, ας πούμε, γιατί έχουμε έργα κλασική αρχαιότητα. Οπότε και εκεί θέλω να πω: όλοι οι Αθηναίοι μετά από κάποιε διαδικασίε είχαν αγοράσει εκεί, μίλαγαν δύο-τρει. Ναι. Του έπειθαν. Κάνανε εκστρατείε. Πηγαίναν σε κελία από εδώ από εκεί. Ωραία. Κοίταξε να δει. Τι έχουμε μετά από πολέμου στην αρχαία Αθήνα? Την παρακμή τη δημοκρατία και την άδεια στρατηγών στην εξουσία. Είναι κλασικό φαινόμενο. Έτσι. Αυτό έγινε μετά τον Πολεμιστικό Πόλεμο. Οι 30 τύρανοι που κυβέρνησαν την Αθήνα είναι οι περισσότεροι στρατηγοί του Πολεμιστικού Πολέμου. Έτσι. Άρα αυτό είναι σωστό αυτό που λες. Απλά δεν έχουμε όμως αυτά τα πρωτόγνωρα κοινωνικά δεδομένα να έχουμε μηχανισμούς όπου θα μπορούσε να μιλάει ο ηγέτης στο σπίτι του κάθε πολίτη 500 χιλιόμετρα μακριά. Έτσι και να καθυποβάλει ανάγκες και φόβο. Δεν μπορούσε να υπάρξει μια διαφήμιση πριν τη δεκαετία του 30 και του 40 η οποία να πουλήσει μια τσίχλα σε 250 εκατομμύρια Αμερικανούς ή με τον ίδιο τρόπο να καλούσε 250 εκατομμύρια να πάνε στον πόλεμο. Δεν μπορούσε ποτέ στην ανθρωπότητα να συμβεί κάτι τέτοιο πριν υπάρξει αυτό. Δηλαδή είναι πρωτόγνωρο. Μπορεί να έχεις δίκιο ότι πάντοτε χρησιμοποιείται ο φόβος για να αποσπάσει ο ηγέτης συνενέσεις. Για παράδειγμα, ας πούμε ο βασιλιάς, ο κλασικός βασιλιάς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έτσι. Μέσα από αυτά τα μεγάλα μεγάλες άμαξες και τα μεγάλα παλάτια, τι προσπαθούσε να καθυποβάλει στον κόσμο? Ότι έχει μια απόλυτη εξουσία. Ο Φαράω, γιατί δημιουργούσε τεράστια παλάτια? Να συμβολοποιήσει μια εξουσία η οποία έχει δικαίωμα ζωής και θανάτω πάνω στους υπηκόους. Αυτός ο φόβος αποσπούσε συνενέσεις. Αλλά εδώ έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος είναι πιο καινούριος και σκέψου ότι βασίζεται και σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πλέον αποξενωθεί από το προϊόν της εργασίας του. Αυτό είναι τεράστια σημασία, γιατί όταν ο άνθρωπος είναι παραγωγός του προϊόντος του, έχει μια αίσθηση ελευθερίας στη συνείδησή του. Νομίζει ότι μπορεί να ζήσει ελεύθερος, μπορεί να πάει στο χωριό του να φτιάξει την πατάτα του κτλ. Όταν ο άνθρωπος μηχανοποιείται όπως την αλυσίδα παραγωγής, εάν αυτή η αλυσίδα παραγωγής κάποια στιγμή σταματήσει, ο άνθρωπος τρελαίνεται. Γιατί οι άνθρωποι αυτοκτονούν όταν χάσουν τις δουλειές στις μεγάλες εταιρείες? Ο άνθρωπος αυτός στο σύγχρονο κόσμο μπορεί να ζήσει, να τρώει. Μπορεί να πάει στο χωριό του, να πάρει το χωράφι και να το σκάψει. Αλλά πλέον έχει αλλάξει τόσο πολύ η συνείδησή του που νομίζει έχει ταυτίσει τον εαυτό του με την εταιρεία ως μέρος της μηχανής της. Καταλάβες, ο ψυχισμός αυτός παίζει τεράστιο ρόλο. Και εδώ είναι ότι ο ελεύθερος χρόνος είναι ο εργασιακός πάλι χρόνος. Ο άνθρωπος έχασε την ταυτότητά του. Βέβαια, εδώ πέρα παίζει ρόλο ότι ταυτίστηκε πλήρως με τη μηχανή. Δηλαδή η μηχανή έχει μια συγκεκριμένη κουλτούρα. Διαμορφώνει τους ανθρώπους ως στοιχεία της μηχανής. Και όταν σταματήσει η μηχανή, σαν πεθαίνει ο ίδιος άνθρωπος. Συνειδησιακά νομίζει ότι πεθαίνει. Έτσι, αυτό είναι τρομακτικό. Δηλαδή, θυμηθείτε τον Τζάρλι Τσάπλιν που συνέχιζε να κάνει το χέρι του έτσι. Γιατί ήταν μηχανή, δεν ήταν πλέον άνθρωπος. Λοιπόν, για να μην συνεχίσω πολύ να πηγαίνουμε εκεί πέρα, ας περάσουμε τον πόλεμο. Έτσι είχαμε φτάσει στον πόλεμο. Τι συμβαίνει μετά τον πόλεμο? Μετά τον πόλεμο έχουμε μια, καταρχάς ξέρουμε τι συμβαίνει, διαλύεται τα ναζιστικά κράτη και επικρατεί παντού αυτό που λέμε δυτικό New Deal. Έτσι, αυτό που διαμορφώθηκε στις ΗΠΑ και στη Γαλλία και στην Αγγλία, με συγχωρείτε, πριν τον πόλεμο, επικρατεί παντού και στη Γερμανία και στην Ιταλία και στην Ελλάδα και παντού. Έτσι. Αυτό που λέμε σήμερα κοινωνικό κράτος. Και έχουμε τρεις για τρεις τουλάχιστον δεκαετίες μια τρομακτική ανάπτυξη του καπιταλισμού. Ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, ανάπτυξη της τεχνολογίας, αύξηση του ποσοστού κέρδους, κοινωνικές υποδομές, σχεδόν παντού. Με αλλαγές επιμέρους, αλλά περίπου μέχρι τη δεκαετία του 70 έχουμε ευημερία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πώς καταφέρνει επί τρεις δεκαετίες να δουλέψει αυτό το σύστημα? Είναι τόσο καλό, έτσι, χωρίς να φτάσεις πάλι σε κρίση? Όχι, όλο το δυτικό καπιταλισμό μετά τον πόλεμο. Επί τρεις δεκαετίες είχε ρυθμούς ανάπτυξης πρωτόγνωρους. Η Αμερική απλά ήταν για συγκεκριμένους τρόπους. Είναι ο λόγος προσυγκεκριμένος. Ποιος? Δηλαδή με το σχέδιο Marshall, η αφέρμανση των πόλεμων χωρών μέσω των οικονομικών εξαρτήσεων και δανείων, πριν τις άνθρωποι. Υπάρχουν τρεις λόγοι. Εγώ τους έχω σταχυολογήσει τρεις λόγους. Μπορεί να βάλουμε κι άλλους, επειδή όλοι ξέρουμε. Ήταν ο ίδιος ο πόλεμος. Έτσι, ο πόλεμος τι είναι? Είναι μια καταστροφή πρωτογενούς κεφαλαίου και ανθρώπων. Είχαμε εκατομμύρια νεκρούς στον πόλεμο, που είναι πρωτογενές κεφάλαιο και υποδομών. Έπρεπε αυτό το πράγμα, ήταν ανάπτυξη πάνω στα συντρίμμια. Αυτή είναι η ουσία του σχεδίου Marshall. Έτσι, να παραχθεί ανάπτυξη. Ρητά το έλεγε, δεν ήταν κάτι. Όλες αυτές οι αγορές που δημορφώθηκαν πλέον, γιατί η Ελλάδα ήταν μια καταστραμμένη χώρα, η Γερμανία ήταν μια καταστραμμένη χώρα, κατανάλωναν προϊόντα μιας οικονομίας η οποία ήταν λίγο πιο πάνω, τις αμερικάνικες, τις βρετανικές. Όλοι. Ναι. Αυτό δημιουργήσε την παντοκρατορία των ΗΠΑ σε πρώτο επίπεδο. Δεύτερον, είναι η εκμετάλλευση του τέτοιου κόσμου. Έτσι, εκείνη η περίοδος έχουμε μία εκμετάλλευση παρότι αρχίζουν να υπάρχουν απελευθερωτικά κινήματα στην Αφρική και στις Ινδίες, η εκμετάλλευση του τέτοιου κόσμου συνεχίζει να υπάρχει και εντυνόμενη. Αυτό που λέμε ευημερία της Δύσης, εν πολλοίς βασίζεται και στην εκμετάλλευση του τρίτου κόσμου. Έτσι, δεν μπορούσε να υπαραχθεί τόσο πολύ υπεραξία εκείνη την περίοδο. Τα παράλληλα, τα δικαιώματα των εργαζομένων και αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος αυξάνονται για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί τα συνδικάτα γίνονται θεσμικοί εταίροι του κράτους και τα κομμουνιστικά κόμματα που βρίσκονται από πίσω τους γίνονται το φόβητρο των κρατών, γιατί υπάρχει μια πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση. Άρα αυτός ο πλούτος είναι αναγκασμένο να παραχθεί πολύς πλούτος για να δώσει και στους εργαζόμενους που θα τροφοδοτούν την ανάπτυξη μέσω της κατανάλωσης, αλλά και στις κοινωνικές υποδομές. Σε αυτό που λέτε ενδεικτικό είναι και το δόγμα Τρούμαν. Ακριβώς. Χτυπήσαμε εδώ Ελλάδα και Τουρκία. Τα πάντα. Και το τρίτο στοιχείο είναι η υπερέγματα. Ήταν παροχή οικονομικών κινήτρων προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κομμουνισμός στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, για να επιτύχει η Αμερική την αποδέσμευση πλήρως των κομμουνιστικών ιδέων. Όχι γενικά στα Βαλκάνια, αυτό είναι τελείως. Όλη την Ευρώπη. Και Τουρκία. Το δόγμα, το δόγμα Τρούμαν είναι η πολιτική διατύπωση του σχεδίου Μάρσαλ. Το σχεδίο Μάρσαλ είναι το οικονομικό σκέλος, το δόγμα Τρούμαν είναι το πολιτικό σκέλος. Η ρητή διατύπωση είναι το εξής, ότι πρέπει να δώσουμε χρήμα για να αναπτυχθούν καπιταλιστικά και να πάρουν και εργαζόμενοι χρήματα σε αυτές τις χώρες για να μην τις πάρει ο Στάλιν. Έτσι. Αυτό, ναι, αυτό είναι μια διαδικασία εντελώς ρητή. Αυτό είπε δηλαδή στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο Τρούμαν. Και το τρίτο στοιχείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το δούμε τις αρχές του 70, είναι η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων του πλανήτη. Εκείνη την περίοδο έχουμε μια πρωτόγνωρη αύξηση της κατανάλωσης πετρελαίου και παραγωγικών πλούτου. Έτσι. Τι συμβαίνει σιγά σιγά όμως? Όταν φτάνουμε στη δεκαετία του 70, αναπόδραστα έχουμε κάποια φαινόμενα όπως η ήττα στο Βιετνάμ, απελευθερωτικά κινήματα σε όλο τον κόσμο σιγά σιγά, φοιτητικά και εργατικά κινήματα στην Ευρώπη όπως το Μάιο του 68, όλα αυτά πατάνε στο έδαφος μιας οικονομίας η οποία σιγά σιγά οδηγείται προς την κρίση, γιατί παγκοσμίως συσσωρεύει πλούτο και έχει φτιάξει υποδομές που δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτήσει, και δημιουργείται έτσι μια πρώτη κρίση περισσόρευσης, η οποία γίνεται έντονη στην πετρελαϊκή κρίση του 70. Μήπως αυτό ήταν το σημαντικότερο? Αυτό ήταν, ναι. Μα το ένα και το άλλο πήγαινε, έχει μια διαλεκτική σχέση το ένα με το άλλο. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι το ένα αναπτύσσεται. Δεν ξέρω αν είναι ανεξάρτητα ή εξαρτημένα. Τέλος πάντων, πάντως φαίνεται μια αδυναμία των καθεστώτων των δυτικών. Πρώτη φορά αμφισβητείται η μονοκρατορία του στο Βιετνάμ, και αυτό δίνει, αν θέλεις, και όθηση σε κινήματα νεολαίας εκείνη την περίοδο και στην Αμερική, το αντιπολεμικό κίνημα των ομοφυλοφίλων, των μαύρων, στην Ευρώπη, τα φοιτητικά κινήματα, να μιλήσουν ενάντια στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό που λέγαν τότε. Έτσι. Αλλά κατ' ουσίαν, ας πούμε, ο Μάης το 68 μίλησε και χτύπησε και την καθημερινότητα των ανθρώπων, του δυτικού κόσμου. Μίλησε ενάντια στην κατανάλωση, για παράδειγμα, η οποία καταστρέφει τον τρίτο κόσμο κτλ. Κτλ. Αυτή η κρίση περισσόρευσης βλέπουμε ότι σιγά σιγά οδηγείται στις αρχές της δεκαετίας του 80 σε στάσιμο πληθωρισμό, που λένε οι οικονομολόγοι, και σε δηλαδή που σημαίνει αύξηση μεγάλη του πληθωρισμού χωρίς να παράγουμε. Δηλαδή τόσο του ποσοστού κέρδους. Είναι ένα κλασικό κρισιακό φαινόμενο. Ποια ήταν η απάντηση εκείνη την περίοδο? Τι συνέβη σε τεχνολογικό επίπεδο? Ξαφνικά αυτό το φαινόμενο που λίγο πριν είχε αναπτυχθεί και ονομαζόταν αυτοματισμός, ή αν θέλετε τρίτη βιομηχανική επανάσταση, άρχισε να μπει στην παραγωγή. Δηλαδή η είσοδος των μηχανών πλέον στην παραγωγή προσπάθησε να ανατρέψει το βασικό τελωρικό φορτικό εργοστάσιο. Δηλαδή αντί οι εργάτες στη βιομηχανία να βιδώνουν τις βίδες, όλο το αυτοκίνητο παράγεται από μία μηχανή και οι εργάτες πλέον είναι πολύ λιγότεροι, είναι αυτοί που ελέγχουν τη μηχανή. Αυτοματοποίηση της παραγωγής. Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση συνήθως συνδέεται με τους υπολογιστές. Είναι λάθος. Είναι η είσοδος του αυτοματισμού στην παραγωγή, κατά βάση. Δηλαδή, οι υπολογιστές ήρθαν στις αρχές του 80, αλλά αυτό που έγινε πραγματικά ήταν ότι μηχανοποιήθηκε η παραγωγή. Εκεί πέρα τέθηκε ένα ερώτημα ηθικό. Θες να το πατήσεις? Εκεί πέρα τέθηκε ένα ερώτημα ηθικό, πολιτικό, κοινωνικό, ιδεολογικό, όπως θέλετε πες. Τι θα κάνουμε? Έτσι, μπαίνει μια μηχανή στο εργοστάσιο. Έχετε διαβάσει κάτι μυθιστορήματα που είναι κάποιος καφετζής και πουλάει καφέδες και ξαφνικά φέρνουν μια μηχανή και πάει ο καφετζής και πάνε να σπάσει τη μηχανή και πεθαίνει γιατί τον σπάει το ρεύμα. Έτσι. Τότε υπήρχαν. Η μηχανή προφανώς έκλεβε τη δουλειά των ανθρώπων. Έτσι. Μπορούσαμε εκείνη την περίοδο να δουλεύει ένα εργοστάσιο με 50 ανθρώπους αντί για 200 όταν έβαζε τη μηχανή. Και έτσι αρχίζει να αναπτύσσεται ένα ηθικό δίλημα. Ή θα έχουμε μείωση των ωρών εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών στους εργαζόμενους, για να γίνει το ιδεώδες υποτίθεται της τεχνολογικής πρόοδος οι άνθρωποι να δουλεύουν λιγότερο και να είναι πιο ελεύθεροι, είτε θα έχουμε ανθρώπους στον δρόμο. Αυτό που ονομάζουμε δομική αναργία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται μια πολιτική και οικονομική σχολή του Σικάγο, η γνωστή υπό τον Φρίντμαν, η οποία λέει το εξής. Ναι, το παραγωγικό μας μοντέλο βασίζεται στην κατανάλωση. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν λεφτά για να καταναλώνουν. Ναι, η είσοδος της τεχνολογίας στην παραγωγή κάποιος θα τους οδηγεί στο κοινωνικό περιθώριο. Όμως, το υπολογίζουν και λένε ότι αυτό θα είναι το 1 τρίτο. Το 1 τρίτο της παραγωγικής διαδικασίας θα πεταχτεί απ' έξω. Δεν σημαίνει ότι το 1 τρίτο θα είναι άνεργη, αλλά θα είναι εκτός καταναλωτικής κοινωνίας. Το 1 τρίτο. Δηλαδή, η κοινωνία θα είναι πλέον το 2 τρίτο. Αυτό που λέμε κοινωνία στο 2 τρίτο. Λένε όμως ότι αυτό θα αντισταθμιστεί από μια πρωτόγνωρη αύξηση της παραγωγικότητας. Και είναι λογικό. Έτσι. Εάν έχουμε μια μηχανή η οποία παραγάγει με 50 εργάτες αντί να παραγάγει με 200, αυτή έχει δυνατότητα αύξηση του ποσοστού κέρδους. για πάρα πολλές κεφαλοκρατικές ελίτ, κυρίως για τις Αμερικάνικες και τις Βρετανικές, αυτό ήταν το δόγμα που επικράτησε. Εφαρμόστηκε αρχικά στη σχηλή του Πινοσέτ που πήγε ο Φρίντμαν και η παρέα του και σιγά σιγά επικράτησε στην Αμερική και στην Αγγλία. Πολλοί λένε ότι αυτή είναι η πηγή του κακού, ο νεοφιλελευθερισμός. Στην πραγματικότητα, ο Φρίντμαν δεν ήταν κανένας τρελός. Έδινε λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα του καπιταλισμού, που ήταν μια κρίση περισσόρευσης του προηγούμενου μοντέλου που είναι το κοινωνικό κράτος. Δεν μπορούσε να συνεχίσει να υπάρχει τέτοιο μοντέλο αναδιανομής μες στον καπιταλισμό. Δεν υπήρχαν τα οικονομικοί πόροι να συνεχίσει να υπάρχει. Και γι' αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, τώρα κάνουμε μια άλλη συζήτηση, λίγο μοροφιλόδοξη ή περίεργη αυτή η αριστερή που λένε να ξαναγυρίσουμε στο κοινωνικό κράτος. Δεν υπάρχουν αντικειμενικές συνθήκες να ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Ο καπιταλισμός έχει δομικά αδιέξοδα. Είτε τον ανατρέπουμε, είτε τον αποδεχόμαστε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, για περίπου μια δεκαετία, άρχισε να δουλεύει ο νεοφιλελευθερισμός. Σιγά αμέσως όμως εμφανίστηκαν τα προβλήματα του νεοφιλελευθερισμού. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης του καπιταλισμού γίνεται με κύκλους και η κοινωνία των 2 τρίτων έγινε η κοινωνία των 2 τρίτων των 2 τρίτων και σιγά σιγά σιγά φτάσαμε στο ίδιο πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται με πολύ μεγάλη ένταση γύρω στο 1990. Εκεί πέρα γίνεται ένα τεράστιο δώρο στο δυτικό καπιταλισμό που είναι η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Γιατί έπεσε η Σοβιετική Ένωση? Οι περισσότεροι συμφωνούν σήμερα ότι ο λόγος που έπεσε ένα κράτος το οποίο μέχρι το 80 είχε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη από τη Δύση ήταν γιατί αρνήθηκε να βάλει τον αυτοματισμό στην παραγωγή. Γιατί αρνήθηκε, υπάρχουν και εκεί οι δύο λόγοι επιγραμματικά. Ο πρώτος είναι ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει ένα μοντέλο βασισμένο στο κοινωνικό κράτος σοσιαλιστικό με αυτοματισμό. Εύκολα, αλλά ο ουσιαστικότερος λόγος είναι ότι αυτές οι τεχνολογίες δημιουργούσαν απελευθερωτικές δυνατότητες στους ανθρώπους, τις οποίες η γραφειοκρατία δεν ήθελε με τίποτα να δώσει. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε μια χώρα η οποία στέλνει άνθρωπο στο φεγγάρι και η οποία στα κεντρικά γραφεία το 1989 γράφουν τις πράξεις με το χέρι. Δεν τους δίνει κομπιουτεράκι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια ήταν ο φόβος της γραφειοκρατίας απέναντι στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση και έτσι δημιούργησε μια πρωτοφανή υστέρηση της Σοβιετικής Ένωσης για 4-5 χρόνια που οδήγησε στην οικονομική κατάρρευση και στην πολιτική κατάρρευση στη συνέχεια. Αυτό είναι ένα δώρο στον καπιταλισμό γιατί βρίσκει νέες πλουτοπαραγωγικές πηγές, νέες αγορές και του δίνει μια γάντα για περίπου 10 χρόνια ώσπου να έρθει η λεγόμενη χρηματοπιστωτική φούσκα, αλλά θα το δούμε. Αυτό δεν είναι κατά βάση αυτό η συζήτησή μας. Τι συμβαίνει τώρα, και εδώ έχει το. Και εκεί θα τελειώσω σε επίπεδο ψυχολογικό στη νέα κατάσταση που λέμε νεοφιλελευθερισμό. Έτσι, καταρχάς έχουμε αυτή την είσοδο της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης. Ο άνθρωπος αλλάζει τελείως. Έτσι, δεν είναι πλέον ο μηχανοποιημένος εργάτης της παραγωγής. Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτόν ο οποίος έχει πρόσβαση στην παραγωγή, γιατί είναι manager της μηχανής, θα λέγαμε, ή επιτελικός στέλεχος της μηχανής, και σε αυτόν που δεν έχει. Το επιτελικό στέλεχος της μηχανής αλλάζει πλήρως συνδυσιακά. Έτσι, γιατί πλέον τα συμφέροντά του, όπως και πριν, αλλά πολύ διαφορετικά, είναι ταυτισμένα με τις μηχανές που πρέπει αυτός να σκεφτεί πώς η μηχανή πρέπει να κάνει. Για παράδειγμα, ποιος είναι πιο αλωτριωμένος, ένας μάνατζερ σε μια βιομηχανία ή ένας εργάτης? Ο μάνατζερ. Γιατί εκεί πέρα η αλωτρίωση στοχεύει στην ίδια του τη συνείδηση. Εάν ο εργάτης στην παλιά μανιφακτούρα καταστρεφόταν το σώμα του, εργαλειοποιεί το πλήρως, υπήρχε ένα ίζημα πνεύματος το οποίο έμεινε ελεύθερο. Τώρα στοχεύει στην ίδια του τη συνείδηση. Τα συμφέροντα του μάνατζερ είναι ταυτισμένα πλήρως με τις επιχείρησεις και όχι μόνο, αλλά και το αν δουλέψει καλά το μυαλό του θα πάει και καλά η επιχείρηση. Τι γίνεται τώρα σε ψυχολογικό επίπεδο, από εδώ και πέρα οι αναλύσεις είναι φτωχές στη μεταμοντέρνα κατάσταση, θα προσπαθήσω εγώ να πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, σε φιλοσοφικό επίπεδο έχουμε μια τεράστια στροφή, η οποία από το στρουκτουραλισμό στο μεταστρουκτουραλισμό. Σε ψυχολογικό επίπεδο αρχίζει να υπερισχύει πλήρως αυτό που λέμε πλαστή ανάγκη πάνω στην πραγματική ανάγκη. Δηλαδή, εάν στο προηγούμενο μοντέλο έχουμε διαμορφωμένες ανάγκες στον πληθυσμό, οι οποίες σε ένα βαθμό τουλάχιστον πατάνε στην πραγματικότητα, στο νέο φιλελευθερισμό οδηγούμαστε σιγά σιγά σε κοινωνίες όπου η ανάγκη είναι ολοκληρωτικά πλαστή. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να πιστέψει σε μια ολοκληρωτικά πλαστή ανάγκη? Πώς ένας άνθρωπος μπορεί να του δημιουργηθεί μια ανάγκη που δεν βασίζεται στην πραγματικότητα? Ναι, η προπαγάνδα καθυποβάλλει μια ανάγκη εκεί που δεν την έχει. Αλλά αυτή η ανάγκη υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, εγώ μπορεί να μην μου έχει γεννηθεί. Είμαι μένω σε ένα χωριό και υπάρχουν δύο γυναίκες. Πες ότι το πολύ πολύ να μένω ερωτευμένος και τις δύο. Δεν γίνεται παραπάνω. Ή τουλάχιστον να ερωτευτώ τη μία και μετά την άλλη. Δεν έχω δει άλλες γυναίκες στη ζωή μου. Άρα δεν γίνεται. Έτσι. Αν μου έρθει μια διαφήμιση και μου δείξει μια άλλη γυναίκα, θα μου δημιουργηθεί μια ανάγκη για αυτή τη γυναίκα ενδεχομένως. Ωραία. Άρα το χρησιμοποιεί αυτό η διαφήμιση, προβάλλει ένα πρότυπο γυναίκας. Πάω εγώ προς αυτή τη γυναίκα και μου πουλάει τον μπισκότο. Αυτό είναι το πρότυπο, περίπου. Τι κάνουμε τώρα όταν αυτό τελειώσει? Τα έχουμε δει όλα κτλ. Πρέπει να πουλήσουμε πάνω σε κάποιον ο οποίος δεν έχει. Η ανάγκη μου έρχεται ότι είναι πραγματική. Είναι η ανάγκη μου για μια γυναίκα. Πώς πρέπει να διαμορφωθεί μια ανάγκη όταν δεν υπάρχει? Πρέπει να αλλάξει η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν μέχρι τότε έχουμε μηχανισμούς προπαγάνδας οι οποίες διαμορφώνουν ανάγκες, στη νεοφιλελεύθερη κατάσταση έχουμε μηχανισμούς οι οποίες δημιουργούν πραγματικότητα. Και αυτή είναι η ανάπτυξη των μασικών μέσων ενημέρωσης κατά βάση. Δηλαδή, τα μασικά μέσα ενημέρωσης αντιπροσωπεύουν μια κατάσταση η οποία δημιουργούν την πραγματικότητα. Διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα στην ουσία. Ναι, αλλά ουσιαστικά είναι. Τι είναι διαστρέβλωση? Υπάρχει μια πραγματικότητα, θα λέγαμε, ας πούμε, που δεν την ξέρει και κανένας. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα. Έτσι. Ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει στοιχεία της πραγματικότητας, στοιχεία του πραγματικού, να τα φιλμάρει με τέτοιο τρόπο, να ερμηνεύσει με δυνατότητα και να επιβάλλει μια ερμηνεία της πραγματικότητας. Τι είναι το πρωτόγνωρο σε αυτό? Ότι αυτή η ερμηνεία της πραγματικότητας, επειδή κανένας άλλος δεν έχει τέτοια εμπειρία, είναι η ίδια η πραγματικότητα μετά. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι συμπεριφερόμαστε ως και αν να ήταν όλη η πραγματικότητα. Άρα η ερμηνεία πάνω στην πραγματικότητα είναι η πραγματικότητα, εάν έχεις το μέσο να την επιβάλλεις ως ερμηνεία. Το καταλαβαίνεις περίπου πώς γίνεται αυτό. Αυτός ο μηχανισμός πλέον, αν τον επεκτείνουμε από την παιδική ηλικία, γιατί από εκεί πλέον διαμορφώνονται οι πραγματικότητες, διαμορφώνει υποκείμενα και ανάγκες. Δηλαδή οδηγούμαστε σε ένα κόσμο όπου η ανάγκη εν τέλει μπορεί να διαμορφωθεί από ένα μηχανισμό. Έτσι. Και σε ψυχολογικό επίπεδο, κατά τη γνώμη μου, πηγαίνουμε προς την ψύχωση. Γιατί πηγαίνουμε προς την ψύχωση από την οριακότητα που είχαμε? Τι είναι η οριακότητα όπως είδαμε? Είναι ότι δεν έχουμε εγώ. Ότι έχουμε ανικανότητα επιθυμίας. Δηλαδή τα είδαμε όλα, τα κάναμε όλα, ματαιώθηκαν όλα, άρα πέφτουμε σε κατάθλιψη. Είναι μια ασθένεια του σύγχρονου κόσμου. Αν ενταθεί αυτή η παθολογία, αν χάσουμε πλήρως την πραγματικότητα, είναι σαν να χάνουμε το εγώ. Την ικανότητα δηλαδή να ορίζουμε τον κόσμο με βάση τον εαυτό μας. Αυτός είναι ο υπήκος του ολοκληρωτισμού. Έτσι. Ο υπήκος του ολοκληρωτισμού είναι αυτός που έχει χάσει πλήρως το εγώ του και πάσχει από μια συνολική ψύχωση. Αν λέμε ότι οι Γερμανοί υπήκοοι πάσχαν από ψύχωση όταν μπροστά τους πεθαίναν Εβραίοι και νομίζαν ότι δεν συμβαίνει τίποτα, αυτό πάει να συμβεί σήμερα. Άρα νομίζω ότι εγώ προσωπικά ότι σε επίπεδο ψυχισμού οδηγούμαστε, προαναγγέλλεται ένας ολοκληρωτισμός. Τώρα τι συμβαίνει έτσι στο επίπεδο της ψυχολογίας? Επιβάλλεται μέσα της μαζικής κουλτούρας μία ψυχολογική σπάνη, μία ένταση ότι δεν υπάρχει το αντικείμενο της επιθυμίας, αυτή η σπάνια εσωτερικεύεται στον άνθρωπο, εσωτερήκευση της σπάνιας που έλεγε ο Μαρκούζε, και άρα διαμορφώνονται υποκείμενα, το οποίο το μόνο που κάνουν είναι να δουλεύουν για τους σκοπούς της αγοράς και της τεχνοεπιστήμης. Με άλλα λόγια, η μαζική κουλτούρα είναι το τελευταίο εργαλείο το οποίο διαμορφώνει εργαλειακά τη συνείδηση. Έτσι, έχει μια απόλυτη εργαλειακότητα του σκοπού και όχι του μέσου. Του μέσου και όχι του σκοπού. Τι τέλος πάντων έχουμε ως διέξοδο ή μια αντιστροφή της πορείας αυτού του οδυνηρού πολιτισμού που οδηγούσε βαθύτερες ψυχολογίες ή τον ολοκληρωτισμό. Ναι. Ναι, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά στη συζήτηση, η ελευθερία πρέπει να ονομαστεί μια τομή στο συνεχές του χρόνου. Δηλαδή, εάν δεν... Όχι κατευθυνόμενη. Πρέπει να γίνει από εμάς ο άνθρωπος. Κοίταξε, όλα αυτά, για να μην βαχαλιζόμαστε, δεν γίνονται από κάποιον κακό διάβολο. Ούτε από κάποιους κακούς ανθρώπους. Γίνεται από εμάς τους ίδιους. Έτσι. Το ότι κάποιοι έχουν τη θέση αυτή τη στιγμή του καταπιεστή και κάποιοι του καταπιεζόμενου είναι εντελώς συγκυριακό. Αν εμείς έχουμε εσωτερικεύσει μέσα στην ψυχολογία μας αυτή τη σχέση, αν βρεθούμε εμείς εκεί, θα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Είναι ανόητο να πιστεύει κάποιος ότι αν, ας πούμε, η αριστερά έρθει στην εξουσία θα κάνει κάτι άλλο, όταν το παραγωγικό μοντέλο είναι συγκεκριμένο. Δεν γίνεται να κάνει κάτι άλλο. Κατά τη γνώμη μου είναι εθελοτυφλούμε. Χρειάζεται μια αντιστροφή όλου του πολιτισμού που γεννάει εκμετάλλευση όλο και μεγαλύτερη και καταστρέφει τον πλανήτη όλο και περισσότερο, γιατί αυτή η πορεία προς την αιμονή της ανάπτυξης, όταν δεν βρίσκει ανθρώπους να καταστρέψει, καταστρέφει τα πάντα. Να σου πω αυτό που λέει, είχε πει και ο Χέντλ, δηλαδή διαμορφώσει πολύ το πόνο συστημάτων για να δημιουργήσει κοινωνικές δομές για να αναπτυχθεί η ατομικότητα. Πρόοδος του Χέντλ. Ναι, ο ολοκληρωτισμός σημαίνει και μια πλήρη διάλυση ατομικότητας. Στο όνομα της ατομικότητας. Είναι γενικό, το μοτίβο αυτό έρχεται από τη διαφήμιση, από τον ανιψιό, από τον ολοκληρωτισμό. Πάντα η μαζική κουλτούρα κοροϊδεύει με αυτό που υπόσχεται, λέει ο Λέβενταν. Δηλαδή, μας λέει τη γυναίκα, μας προσέχει τη γυναίκα και μας πουλάει μπισκότο. Ωραία. Στη συνέχεια οδηγείται στην απόλυτη αντιστροφή. Δηλαδή, μας μιλάει ενάντια στον ολοκληρωτισμό, ενώ κάνει ολοκληρωτισμό. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή διαβάζοντας, ας πούμε, τα κείμενα του Μαντραβέρη ή του Μίχα, που είναι οι κύριοι προπαγανδιστές του σύγχρονου συστήματος, αν δεις όλα τα κείμενά τους λένε ολοκληρωτισμός, θα επιβληθεί, ενώ οι ίδιοι στην πραγματικότητα έχουν αναγάγει στο αξιακό τους σύστημα την αξία της ελεύθερης αγοράς πάνω από την αξία της ζωής κτλ. Δηλαδή επιβάλλουν ένα ολοκληρωτισμό σκέψης που λέει ότι πλασάρεται ως καταδίκη του ολοκληρωτισμού. Είναι τρομακτικό. Ή ας πούμε, πουλάνε ένα αυτοκίνητο και είναι η ελευθερία, λέει, στα 2.000 κυβικά. Είναι προφανές ότι δεν έχεις ελευθερία να έχεις ένα ακριβό αυτοκίνητο. Καμία. Και πρακτικά δηλαδή. Πρέπει να πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας, πρέπει να πληρώνεις τέτοια κτλ. Και όμως η ελευθερία ταυτίζεται με αυτό το αυτοκίνητο. Και εσύ γιατί πρέπει να το πιστέψεις? Όχι, γιατί έχεις διαμορφωθεί πλέον ως συνείδηση και η ελευθερία για σένα έχει συγκεκριμένη αληθοτιμή. Είναι το αυτοκίνητο. Επειδή το έχουν επιβάλει άλλοι. Σε έχουν διαμορφώσει έτσι. Έχεις ψυχολογικά διαμορφωθεί. Και αυτό είναι το εφιαλτικό, με την έννοια ότι πάντοτε υπήρχε η ελπίδα τα δρόντα υποκείμενα να μπορούσαν κάποια στιγμή να γίνει μια κρίση του καπιταλισμού και να πούμε ότι μας κοροϊδεύανε. Απλό. Τώρα δεν μπορούμε να το πούμε τόσο απλά, γιατί δεν το έχουμε συμπεριέψει και μέσα μας. Γι' αυτό στρεφόμαστε ενάντια στις μειονότητες, για παράδειγμα, και λέμε ότι μας κλέβουν τη δουλειά. Αλλά αυτό είναι πολύ γρήγορη μετάφραση αυτό που συμβαίνει. Όχι, αν δείτε σε αυτό που συζητάγαμε στη μαζική ψυχολογία, για το ζήτημα που είχε γράψει ο Φρόιντ για τους Εβραίους. Γιατί κατηγορούσε τους Εβραίους η κοινωνία της δεκαετίας του 30 στη Γερμανία? Που είχαν φάει την οικονομική κρίση. Έτσι. Είχαν φάει και ένα πόλεμο στη ΜΑΠΑ και η εργατική τάξη πήγαινε χάλια. Δηλαδή δεν είχε να φάει. Γιατί κατηγόρησε τους Εβραίους? υποσυνείδητα έρχονταν η αριστερά από τη Λούξεμπουργκ μέχρι το κυρίως το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και έλεγε ότι αυτό που φταίει σήμερα δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι το παρασυστικό κεφάλαιο. Το παρασυστικό κεφάλαιο. Πώς λένε σήμερα οι τράπεζες, οι αριτζίδες και αυτά. Ενώ δεν φταίνει η τράπεζα στην πραγματικότητα, είναι όλο το σύστημα που έχει μια δομική σχέση με τις τράπεζες. Τι έκανε ο Χίτλερ πολύ πονηρά, είπε, ποιοι είναι οι τράπεζες, οι Εβραίοι. Και τι έκανε, πραγμοποίησε τον αδιόρατο εχθρό. Όταν ο άλλος μιλάει θεωρητικά, δεν έχουμε στον κόσμο που λέει η αριστερά μας να μιλάει, λέει θεωρητικά ο καπιταλισμός, τι είναι αυτά. Όλος είναι άπτος, πήγαινε δέρτο. Πώς κάνουν κάποιοι σήμερα που πηγαίνουν στους παραλλάσεις και λένε, άτος ο βουλευτής που λαποσέτωνε. Γιατί γουστάρει ο κόσμος, γιατί έχει μια σχέση με το πραγματικό. Μια εκπλήρωση επιθυμίας πρωτόγνωρη. Δεν έχει όμως, πρέπει να δεις γιατί συμβαίνει αυτό όμως. Σήμερα για παράδειγμα είναι η οικονομική κρίση η αιτία των τραπεζών. Όχι. Απλά οι τράπεζες το 2000 έδωσαν αγάντα στον καπιταλισμό για λίγα χρόνια. Εκεί πέρα που είχε μια πρωτόγνωρη κρίση προσυσσόρευσης, διόγκωσε τη χρηματιστηριακή σφαίρα σε βαθμό που να φτάσει το χρηματιστηριακό κεφάλαιο να είναι 10 φορές το παραγωγικό. Δηλαδή σήμερα το παγκόσμιο ΑΕΠ είναι 73 δολάρια και η φούσκα χρηματιστηριακή είναι 703 δολάρια. Πώς να λειτουργήσει. Δεν φταίνει οι τράπεζες γι' αυτό όμως. Τη δεκαετία του 90 ο Κλίντον έλεγε δώστε δάνεια στον κόσμο γιατί αλλιώς δεν θα πάει καλά η οικονομία. Δίνανε. Και να συνεχιστεί αυτή η εφήμερη κατανάλωση. Δηλαδή λειτουργούσε με πίστοση το σύστημα. Πίστοση πάνω στην πίστοση. Ναι, εντάξει, το είπαμε πριν. Νομίζω το 82. Είχα πει μια ιστορία. Εντάξει. Απλά δομικά, κοίταξε, το παρασυντικό κεφάλαιο υπάρχει στον καπιταλισμό πάντα. Άμα κάποιος διαβάσει τον έμπορο της Βενετίας του Σέξπιρ, θυμάσαι, που είναι ο Εβραίος που έχει που είναι το κογλύφος κτλ. Πάντοτε όμως αυτή η σφαίρα, η χρηματοπιστωτική, ήταν δευτερεύουσα. Το κεντρικό ζήτημα ήταν η πραγματική παραγωγή. Κάποια στιγμή αυτή η σφαίρα η πιστωτική έγινε κεντρική. Δηλαδή σήμερα φωνάζουν οι ακροδεξιοί στην Αμερική γιατί δίνεται λεφτά στη Wall Street και γιατί δίνεται, λέει, στη Main Street, δηλαδή στις πραγματικές επιχειρήσεις. Μα έτσι που λειτουργεί ο κόσμος της αγοράς σήμερα, μόνο με πίστοση, αν δεν καταρρεύσει η τράπεζα, καταρρεύουν όλα. Είναι ένα αλληλένδετο πλέγμα σχέσεων που η τράπεζα παίρνει τον κυβερνητικό ρόλο. Όλα είναι χρεωμένα στην τράπεζα, όλα περιμένουν από την τράπεζα χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει μια επιχείρηση που να μην είναι. Και δεν υπάρχει κράτος που να μην έχει τεράστια χρέη. Αυτά τα τεράστια χρέη των κρατών, των επιχειρήσεων και του κόσμου, πού βασίζονται. Δεν υπάρχει αυτός ο πλούτος που έχει συσσωρευτεί ονομαστικά. Έτσι. Είχα δώσει ένα παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη και με είχαν ρωτήσει, ας πούμε, για αυτό το πράγμα και είχα πει το εξής. Σκεφτείτε ένα χωριό που δουλεύαν όλοι ήρεμα και ωραία στην Ήπειρο, ας πούμε, τις αρχές του αιώνα. Ένας ήταν ψωμάς, ο άλλος ήταν φούρναρος, και είχαν προϊόντα και ανταλλάσσαν ό,τι δεν είχαν. Ξαφνικά έρχεται ένας πιτσιρικάς, γιος ενός αγρότη που είχε σπουδάσει στο Χάρβαρντ. Και τους λέει: γιατί τα κάνετε όλα αυτά, θα φτιάξω εγώ ένα παντοπολείο, θα φέρνετε όλοι τα προϊόντα και θα σας τα πιο ορθολογικά θα τα δίνω. Και μάλιστα μετά από λίγο τους έκοψε και χρήμα, ώστε να παίζουν καλύτερα οι συναλλαγές. Και όλοι γίνανε υπάλληλοι του πρακτικά που δίνανε το προϊόν τους και ανταλλασσόταν. Και τους λέει: είναι και λογικό να βγάζω κι εγώ ένα κέρδος, αφού έχω βγάλει όλη την παραγωγή, άρα θα έχω ένα μικρό κέρδος. Όλοι τους φάνηκε λογικό. Και μοίρασε 100 δραχμές, 100 ευρώ. Έτσι. Σιγά σιγά όμως λόγω της υπεραξίας, γιατί είναι ο μοναδικός που κέρδιζε υπεραξία, αυτές οι 100 δραχμές έφτασαν στα χέρια του όλες. Και τότε μπλοκαρίστηκε η παραγωγή, άνθρωποι δεν είχαν να φάνε. Για να μην σταματήσει να υπάρχει αυτό το μοντέλο και να ξαναγυρίσουν αυτό που φοβάται οι τραπεζίτες στον αντιπραγματισμό, αυτό λένε ότι αν γίνει οικονομική κατάσταση θα ξαναγυρίσουν οι άλλοι στον αντιπραγματισμό, που είναι η υγεία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, ο αντιπραγματισμός. Σου δίνω εγώ κάτι και μου δίνεις κάτι χωρίς υπεραξία. Δεν υπάρχει σχέση εκμετάλλευσης. Ωραία. Τι έκανε αυτός, τους λέει: ακούστε να δείτε, σας τελειώσαν τα λεφτά, θα σας δώσω εγώ 100 ευρώ δάνειο. Ωραία, προσέξτε. Αυτός, η ονομαστική του αξία τώρα είχε 100 δραχμές. Τις έδωσε πίσω και του αφήσανε ένα χαρτί που λέγε: έχεις 100 δραχμές. Σαν μετοχή. Έτσι. Επέχτηκε το παιχνίδι ξανά και τις ξαναμάζεψε. Ξανά τις έδωσε. Ξαναέδωσε. Κάποια στιγμή το χρέος του χωριού έγινε 800, 900, 1000 δραχμές και αυτό συνέχισε να λειτουργεί έχοντας ονομαστική αξία 1000 δραχμές. Στην πραγματικότητα στην οικονομία υπήρχαν αυτές οι πρώτες 100 δραχμές. Αυτό έχει συμβεί στον παγκόσμιο καπιταλισμό και είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Αυτή είναι η κρίση περισσότερο. Ε? Όχι, η κατάρρευση του καπιταλισμού, δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Μία διαδικασία η οποία δεν θα βασίζεται σε μία οικονομική μορφή του πλούτου, αλλά ποιοτική. Σε μία οικονομική διάσταση του πλούτου, αλλά ποιοτική. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η διέξοδος και προφανώς δεν θα γίνει νομοτελειακά, με την έννοια ότι, όπως έλεγαν κάποιοι μαρξιστές, θα πέσει ο καπιταλισμός έτσι κι αλλιώς. Πώς θα πέσει? Η αστεία από τον 10ο αιώνα μέχρι τον 17ο που έπεσε ο καπιταλισμός έφτιαχναν θεσμούς. Φτιάξανε πόλεις, φτιάξανε παραγωγικές μονάδες και κάποια στιγμή τους κόψαν τα κεφάλια. Αλλά όταν την κάνανε την επανάσταση, είχαν περάσει 5 αιώνες και φτιάχνανε θεσμούς. Εκεί εμείς πρέπει να φτιάξουμε κάποιους άλλους θεσμούς. Να ζήσουμε χωρίς καπιταλισμό. Δεν γίνεται αλλιώς. Στην εκπαίδευση, στην υγεία. Αλλά κατά τη γνώμη μου, για να γίνει αυτό πρέπει να διαμορφώσουμε και μια άλλη κουλτούρα δικιά μας. Για να έχουμε συνείδηση του ανήκειν σε μια άλλη κοινωνία που έρχεται, αλλιώς δεν γίνεται. Γι' αυτό συζητάμε. Δηλαδή, αλλιώς το μόνο που θα κάναμε ήταν να πηγαίναμε στον δρόμο και να χτυπιόμαστε με την αστυνομία.